Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet praat vandaag verder over het asielbeleid. Vannacht konden de ministers het niet eens worden, maar tot een val van het kabinet is het niet gekomen. Premier Rutte wil de gezinshereniging van asielzoekers fors beperken, iets waar vooral de ChristenUnie fel tegen is. Rutte zou excuses hebben aangeboden voor zijn harde opstelling eerder deze week, maar inhoudelijk zit het overleg nog vast. In Milaan zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen bij een brand in een verzorgingshuis. Meer dan 80 mensen raakten gewond. Veel van hen hebben last van rookvergiftiging. 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Het vuur brak vannacht uit in een rusthuis in de Italiaanse stad waar ruim 200 mensen wonen. De brand is inmiddels geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. En na de raketaanval op de Oekraïnse stad Lviv blijven alle schuilkelders voortaan dag en nacht open. Gisteren kwamen bij een Russische raketaanval op de stad 6 mensen om het leven. Meerdere schuilkelders waren op dat moment gesloten. De burgemeester van Lviv heeft nu besloten dat alle kelders te alle tijden open moeten zijn. Het weer volop zon. In de ochtend nog fris, maar de temperatuur loopt nu snel op. Bij matige oostenwind wordt het 25 tot 30 graden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met temperaturen tot 33 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door bergingswerkzaamheden rijdt het verkeer langzaam op de A10 de Ring Amsterdam. Tussen af het Volendam en knooppunt Watergraafsmeer over 6 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. De rechte reishok is daar dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 7 juli met vandaag. De spraakmaker is Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. Maandag dacht hij al, deze week zal wel eens de spannendste kunnen worden voor het kabinet. Nou, we weten inmiddels dat hij gelijk kreeg. In het mediaforum. Gisteravond gingen we slapen met het idee dat het kabinet de nacht waarschijnlijk niet zou overleven. Nou, vooralsnog zitten ze er nog en dus rijst de vraag. Hoeveel van die paniek was terecht en hoeveel was een hype onder de parlementaire pers? Na 11 uur bewijzen we een laatste eer aan de componist van deze muziek. Ruud Bos, componist van onder meer de muziek van de Fabeltjeskrant en de Fabriek en nog zoveel meer, stierf vorige week. En we zetten hem straks nog één keer in de schijnwerper. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: de val van het kabinet zou een ramp zijn voor het land. Deel uw ervaring op 0800 1101. Iedereen is boos op elkaar en men verwijt elkaar het kabinetsbestaan op het spel te zetten. Nee, ik vind dit echt heel erg. Omdat ik probeer te bedenken dat er ook mensen thuis zitten met problemen. Of het nou de mensen in Groningen zijn voor wie de huizen moeten worden versterkt. Of de toeslagenouders of mensen die zich zorgen maken hoe ziet volgend jaar mijn inkomen eruit. En die zien hier politici die met elkaar lopen te vechten in plaats van bezig zijn met iets goeds te doen voor het land. Dat we hier te maken hebben met een politieke Houdini. We hebben dat vaker gezien bij Rutte. Maar we weten niet, want de sfeer is inmiddels zo slecht. Slecht dat deze goochelaar halverwege zijn truc de assistenten ongeveer al in 2 stukken lijkt te hebben gezaagd. Je bent met z'n vieren een kabinet en met z'n vieren behoor je afwegingen te maken. En daar ga ik voor. Daar zal ik ook voor blijven staan, want ik denk dat het goed is voor Nederland. Dat we niet zomaar de beltje erbij neerleggen, maar echt zoeken naar oplossingen. Maar ik heb ook principes en niet alles is te koop. Onze spraakmaker vanochtend is hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Goedemorgen, meneer Voermans. Goedemorgen. Dan begint straks die ministerraad. Hè? En daarna gaan ze dan pas weer verder overleggen over dat asieldossier. Dat wordt een hele gekke ministerraad, of niet? Als je weet dat je daarna deze draad weer moet oppakken. Dat zal het zeker worden. Er was even sprake van, maar ik weet niet waar dat vandaan kwam, dat er gestemd zou worden in de ministerraad. Hoofdelijk. Dat gebeurt eigenlijk nooit in coalitieverhoudingen in Nederland. We weten het niet, het is het geheim van de ministerraad. Het schijnt een keer voorgekomen te zijn tussen Balkenende en Bos. Dat ongelukkige huwelijk in dat kabinet Balkenende 4. Dat die, of 3, dat ze het bijna zover lieten komen. Maar dat is gekkigheid. En dan moet je wel weten, de ministerraad van vanmiddag, de laatste is 14 juli. Mm-hmm. Er liggen meestal alleen maar hamerstukken, dus daar gaan ze niet over. Ze zullen wel een beetje ongemakkelijk op hun stoeltje zitten schuiven, maar wat daar geagendeerd is, is niet dit dossier. Ja. Dus er zijn een hoop dingen die nog afgetikt moeten worden, die zijn allemaal al lang voorbereid. Dus ik denk dat die juist heel kort gaat worden, maar wel wat ongemakkelijk. Ja, ja precies. Ja, ja want inderdaad, Rutte zei toen hij met iets meer gestrekt benen nog inging, dat er desnoods gestemd zou worden in de ministerraad. Maar dat is nu dan inderdaad naar achteren geschoven. Voor het Mediaforum alvast hier Margriet Brandsma. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Nou liggen er een heleboel hoofdpijndossiers op dit moment, waaronder Groningen, waar jij een speciale belangstelling voor hebt. Je hebt er ook een boek over geschreven. Maak jij je daar zorgen over? Stel, het kabinet gaat toch vallen. Hoe moet het dan verder met die afhandeling daarvan? Nou, nee, ik geloof niet dat vertraging zal het zeker opleveren. Tegelijkertijd is er denk ik toch ook al wel het een en ander in gang gezet. En ook demissionair kan een kabinet natuurlijk nog wel doorgaan met besluiten nemen. En juist hierover is natuurlijk wel een soort consensus. Dit is niet een heel omstreden onderwerp. Dus dat hoeft niet per se. Tegelijkertijd, hè, die stelling, een ramp. Mm-hmm. Ja, dat gaat er wel vanuit dat dit kabinet nog heel veel dingen gaat doen. En tot nu toe is dat natuurlijk, laat ik zeggen, daadkracht is niet het motto van dit kabinet geweest. Nee, als je kijkt naar landbouw, als je kijkt naar wonen. Wordt toch een beetje vooruitgeschoven. Ja, precies. Ook alvast hier onze politieke man Kees Boonman. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Eerder gaf Rutte juist die belangrijke dossiers als reden om koste wat kost door te gaan. Hè. Het land kan nu niet zonder kabinet eigenlijk. Moet bestuurd worden, was altijd het excuses. Wat is er bij Rutte eigenlijk veranderd dat hij op deze manier begin van de week al op zo'n manier erin ging, op dat asieldossier? Nee, dat is afgesproken binnen de VVD en dat is een politieke strategie. En Rutte leest ook veel politieke biografieën en over het politieke handwerk, de geschiedenis zoals de politiek zich afspeelt in Groot-Brittannië en zo. En soms heb ik wel eens het idee, ik was daar gisteren bij, dat hij politiek bijna als een spel ziet. En als je dan teruggaat naar de stelling, of het een ramp voor het land is dat dit kabinet zou vallen. Mm-hmm. Ik denk dat het in zekere zin wel een bevrijding zou kunnen zijn. Het zou toch te gek zijn dat Rutte citerend, het rijkste land van de wereld bijna. Het gaat hier heel erg goed. We kunnen ons veel veroorloven. Denk maar aan het geld voor Groningen. Denk maar aan het geld wat er eventueel klaar ligt voor de agrarische sector. We hebben het best wel goed, hoor je ook Rutte vaak zeggen. En er wonen 18 miljoen mensen. En we hebben 20 partijen. Mm-hmm. Nou, er moet toch wel iemand te vinden zijn die tent kan runnen met 20 ministers. Behalve Mark Rutte dan. Jij zegt iets, hij ziet het als een spel, is jouw indruk inmiddels. Is hij de realiteit dan uit het oog verloren? Nou, dat is een heel delicaat issue en ook een lastig uit te werken gedachte. Maar als ik beschrijf van wat ik daar dan gisteren zie. Mm-hmm. Ik behoorde ook tot deurwachters. En dan komen die ministers die er waren geloof ik 9 of 6 of 8 bewindslieden komen dan aan. Een beetje pressé worden belaagde journalisten. Ja. Wat vindt u? Komt u eruit? Nou ja, al die vreselijke vragen die voor de hand liggen. Ik zou ook geen andere weten te bedenken. En dan komt op het laatst Rutte. En die komt met opgestroopte mouwen, wit overhemd. Die komt aan eigenlijk van ja, de jongens, ga in de stoeltjes. De voorstelling gaat zo beginnen. Vrolijk lachend. En vlak voordat hij de deur ingaat bij het ministerie van Algemene Zaken, staan daar twee wat oudere, ervaren politieke journalisten, Leonard Ornstein, die hier ook vaak zit, en ik. Ja. En geeft ons beide apart een hand. En zegt tegen ons beiden, leuk dat je er bent. Ja. Waardoor je toch even een paar seconden van je apropos bent. Ja, en, het gaat wat verder dan de moed erin willen houden of zo. Ja, leuk dat je er bent. Het is inderdaad die voorstelling. Hè? Het is je publiek begroeten bijna. Zeker. Precies wat je beschrijft. Hè? Het lijkt wel een spel. Ja, en dat is apart. Dat is raar. En daar zit ook iets zorgelijks in, qua waarneming. En misschien ook wel onverantwoordelijk. En na afloop gebeurde precies hetzelfde. 2 uur was het. En iets later zelfs nog. Nou, er kwamen toch echt dodelijk vermoeide bewindslieden uit. Ja. Mevrouw Kaag, die overigens heel zwaar, heel naar om te zien, beveiligd wordt. Bijna net zo zwaar krijg ik de indruk zo langs mijn hand als Wilders. Ja. En bent u eruit? Nee. Bent u opgeschoten? Ja, nee, wat moet je eigenlijk zeggen? Hoekstra, heb ik niet goed. Heb ik niet op hoeven schrijven. Dus dat hoef ik ook niet na te vertellen. Die zei ook iets. En Carola Schouten, die was inderdaad pressé. Die dacht, oh, waar ben ik in beland? Oh. Die keek eigenlijk met een blik. God, in haar geval kon dat gelden. Ja. Wanneer komt hier een einde aan? Ja. En iedereen was weg. Behalve die ene. En die komt naar buiten in het witte overhemd met opgestroopte mouwen. Ah, dat jullie er nog zijn. En hij loopt helemaal belaagd door ons soort. Hè, door de eerste lijn nieuwsjournalisten. Hij loopt om de hoek bij het torentje. En de chauffeur was iets verderop gezet. Ik heb de auto niet meer gezien. En loopt zo weg langs de Vijverhof. Maar ook dat is afgesproken natuurlijk, hè? Ja, niks is niks toevallig. Is toevallig, hè? Ja. Die chauffeur die staat niet toevallig. Nee, die auto, hij wilde echt langs jullie lopen. Precies. En hij komt straks natuurlijk, vlak voor de ministerraad, ook weer heel kwiek diezelfde hoek weer om de andere kant op. Dan zegt hij goedemorgen. En als je dan vraagt, heb je goed geslapen? Ik slaap altijd goed. Ja, heerlijk. Nee, het is zo. Maar wat Margriet zegt, is wel een leuk detail over die auto. Die auto stond namelijk om de hoek bij het Mauritshuis. Oh, en echt bewust geplaatst. De auto staat daar al een tijdje. Dus je bent dan zo ervaren dat je een risicoanalyse maakt. Wanneer kun je gaan? Wanneer kun je even naar de wc? En wanneer moet je alert zijn? Ja. En plots was dus die auto inderdaad weg. Die staat dan verderop. En dat is dan het plaatje. En ondertussen zwaai je naar studenten. Want het is daar één zuipfestijn op dat plein tegenwoordig. Ja. En er gaat als een lopend vuurtje van... dat is Rutte, Rutte, is dat Rutte? Ah, jongens, het is... Ja, dat is enzovoort, heel... enzovoort. We gaan even, als je het goed vindt, naar de bellers. Peter-Jan Schattens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u belde ons vanochtend en u bent het oneens met de stelling. En die is dus, de val van het kabinet zou een ramp zijn voor het land. Ja, nee, ik denk inderdaad dat dat een zegen is. Kijk, het gaat veel over Rutte met de voorgaande sprekers. Maar wat vergeten wordt, is dat ons land zo langzamerhand in een complete status quo bevindt. Hè. Alles moet op slot, de boerderijen moeten op slot. Schiphol moet op slot, stikstof, door stikstof moet alles op slot. En de grenzen staan wagenwijd open voor asielzoekers. Ja. En nou wil iedereen mensen die echt op de vlucht zijn helpen. Maar het wordt zo langzamerhand onbeheersbaar. En dat is het eigenlijk al. En dat is eigenlijk het grote probleem in Nederland. De kinderen kunnen niet meer, als ze gestudeerd hebben, naar een betaalbare woning. En mensen zijn het ook zat. En dat klinkt misschien niet leuk wat ik zeg, maar ik zit nu op het strand. En vroeger zaten hier allemaal dames topless. Dat is helemaal verleden tijd. Men is ook de cultuurverschillen zat. En dat was in Zandvoort vorige maand het nieuws. Maar mensen zijn ook de cultuurverschillen zat. En dat wil men ook beperken. En dat is natuurlijk het minst populaire onderwerp. Ja. Maar het belangrijkste is dat er gewoon geen woningen zijn, geen banen, geen huizen, noem maar op, om al die mensen op te vangen. Ja. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, en niet om topless zonder dames, al dan niet. Nou ja, dat is dan een persoonlijk tientje. Ja. maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nou gaan we weer van het probleem afleiden door een, net als Rutte, een humorvolle opmerking. Mm-hmm. Maar het echte probleem is dat er geen huizen zijn, geen banen. Ja. Geen ziekenhuisfaciliteiten, et cetera, om al die mensen hierop te vangen. En daar moet inderdaad, zeker door de VVD, paal en perk aan gesteld worden. Want mensen zijn het gewoon zat. En dat gaat zich vertalen in onvrede. Men wordt vanzelf in de hoek van het racisme gedreven, wat helemaal niet de bedoeling is, omdat dit probleem gewoon niet opgelost wordt. En daar is het nu tijd voor. En daarom zou het een zegen zijn als dit kabinet dat op dit gebied helemaal in de status quo zit, gewoon weggaat en nieuwe verkiezingen komen. Ja. En dat dan numero uno het asielprobleem als eerste wordt opgelost. Okay, daar zitten de mensen om te springen. Mag ik vragen wat u stemt of niet? Ik stem, de laatste keer heb ik op mijn grote vriendin van de BBB gestemd. Oh, okay, want ik kreeg niet meer over mijn hart om op de VVD te stemmen. Nee, goed, want die gaan de problemen niet oplossen. Dat is gebleken wat u betreft. Nee. En ik wil ze best nog een kans geven, maar dan moeten ze vandaag opstappen. Hoe gek dat ook klinkt. Oh, Rutte weet dat dan ook. Gaat u wel stemmen als ze opstappen? Dan overweeg ik weer om VVD te stemmen. Oh. Want dan heeft Rutte laten zien dat hij dit probleem echt wil oplossen. Ja, en mensen kunnen zeggen, kijk, je hebt 7 goede en 7 slechte jaren. Maar het probleem van de asielproblematiek en dat het land daardoor vastloopt, dat moet nu echt opgelost worden. En zo denken de meeste VVD'ers er al. En dat is het, daarom moet hij nu ook kleur bekennen. Als het niet lukt, opstappen, nieuwe verkiezingen, en dan gaan we dit probleem met z'n allen oplossen in een goede zin. En echt niet dat je tweedeling krijgt onder asielzoekers. Maar je moet gewoon zeggen wat mevrouw van de BBB zei, 15.000 en niet meer. Die kant moeten we op. En dan zijn we op de goede weg. Ja, het is maar helder. Meneer Schatens, ik moet even verder in verband met de tijd. Ook dank u wel voor uw reactie. Johan Vollebroek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kennen u natuurlijk als voorzitter van de Mobilisation for the Environment. U zat aan tafel met minister Van der Wal en Jette tijdens het stikstofoverleg, hè, om de natuurbelangen te verdedigen, zeg ik het even zo. Is de natuur eigenlijk gebaat bij het vallen van dit kabinet? Nou, als je kijkt de afgelopen 4 jaar is de natuur er natuurlijk niet op vooruit gegaan. Dus wat dat betreft zou het een zegen voor het land zijn en voor de natuur als het kabinet zou vallen. Dat is duidelijk. Maar het probleem is niet alleen het kabinet natuurlijk. Rutte is het probleem en samen met de VVD. Kijk, een jaar of 2 geleden heeft Rutte mij eens een keer persoonlijk gezegd van hij gaat het stikstofprobleem niet oplossen. Dat moet de markt maar doen, zei hij. Nou goed, dat is natuurlijk duidelijk dat de markt dat niet gaat doen. En gelukkig zijn er wel wat wijzigingen geweest in het beleid. Maar heel concreet is in de afgelopen 4 jaar nog geen kilogram emissiereductie bereikt. En dat is natuurlijk niet best. Nee. Nou maakte vorige week staatssecretaris Harbers wel bekend dat het werk aan 14 autowegen voorlopig niet doorgaat vanwege de stikstofproblematiek. Er is te weinig stikstofruimte. Dat is dan toch wel weer een positief bericht voor u, lijkt me. Nou, het weinig stikstofruimte zit hem vooral vast ook op het gebrek aan budget natuurlijk. En er is een enorme veel achterstallig onderhoud in de in infrastructuur. Dus dat speelt ook mee. Het is niet alleen de stikstof. Maar dit is natuurlijk ook een gedwongen reactie. Kijk, dat komt bij Mark Rutte niet uit zijn hart. Zou ik een statement willen zeggen. Nee. Maar goed, stel het kabinet valt en er komen nieuwe verkiezingen. Dan hebben we het over, ik geloof, oktober, november zo'n beetje pas. November. Nou, dan zijn we een heel stuk verder in de tijd ook weer. En die tijd is er eigenlijk niet, toch? Voor de natuur. Ja, maar dat hebben we de vorige keer ook gezien. Rutte die regeert heel graag demissionair. Dus dat is ook de reden dus dat hij hier nou op aanstuurt. Je moet niet vergeten, Rutte die gaat niet voor het landsbelang, hè? Ja, nou, dat zijn uw woorden, ja. Nee, Rutte die wil graag zo lang mogelijk aan het roer blijven. Het landsbelang interesseert hem geen woord. Dat is maar eerder duidelijk gebleken uit het gesprek met hem. Oh ja? Dat interesseert helemaal niks, ja. Dus hoe de VVD erbij staat in de peilingen, dat is voor hem een leidend iets. Ja. Daar stuurt hij het land op. Ja, dat snap ik dat u dat zegt, succes, omdat u zin niet krijgt als het gaat om stikstof. Dus u ziet wat dat betreft natuurlijk wel gekleurd in. Nee, dat is helemaal niet waar. Niet onze zin krijgen. Ik bedoel, door onze acties is er nou toch een saneringsslag op gang te komen. Met name in de veestapel. Hè. De landbouw op zich, de akkerbouwer, daar hebben we helemaal geen probleem mee. Die moet zelfs worden uitgebreid. Ja. Maar de veestapel die moet fors terug. En daar wordt toe gedwongen. Ik bedoel, daar zit niks spontaans in. Het kabinet. Ik wil even een reactie van een luisteraar voorleggen, als u het goed vindt. Arianne, die zegt, ja, als het kabinet valt, is dat inderdaad een ramp. Want dan krijgen we waarschijnlijk, gezien de peilingen op dit moment, een VVD- en BBB-kabinet terug. Nou, als er iets slecht is voor het klimaat en de natuur, is het die combinatie. Nou, dat is een voorbarig conclusie. Want als je het verkiezingsprogramma ziet van de BBB, dan is de BBB ook tegen uitbreiding van Lelystad. Nou, daar zitten wij ook bovenop. Daar voeren wij procedures voor. En de BBB staat sowieso kritisch tegen bijvoorbeeld het vergunnen van Schiphol ten koste van boeren. Nou, wat dat betreft zit de BBB en wij echt helemaal op dezelfde lijn. Dus in bepaalde gebieden zou het wel eens beter kunnen worden. En bovendien, wij vinden ook dat het kabinet te veel op de boeren richt nou wat betreft ammoniak-emissiereductie. Want de industrie kan ook een heleboel doen. Ja, en wat dat betreft vinden wij de BBB ook aan onze zijde. Dus het glas is half vol, zou ik willen zeggen. Ja, goed. Nou, misschien nuttig voor Arianne om dat even mee te nemen. Dank. Hartelijk dank, Johan Vollebroek. Graag gedaan. Johan van Ommen, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde via onze community vanochtend. U zit in Roemenië. U viert vandaag uw 74ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Dank u zeer. Is de eventuele val van het kabinet een cadeautje voor u? Nou, nee, ik vermag dat niet te zien. Ik hoor net even mee en ik begrijp wel dat er een grote wens is bij een aantal deelnemers om af te rekenen met Mark Rutte en ja. zo. En dat kan ik ook wel meevoelen. Mm-hmm. Maar ik kan eigenlijk geen winst voor mezelf zien met een kabinetscrisis. Omdat ik gewoon electoraal niet denk dat de Kamer minder versnipperd zal zijn en dat we veel stilstand krijgen en een lange formatie. Mm-hmm. En opnieuw weer een coalitiekabinet waar maar net de vraag is of die meer of minder kan doen dan dit kabinet kan doen. Ja. Dus ik heb zoiets van, ik kijk liever naar wat ik kan verwachten. Ja. Dan dat ik alleen maar een wens heb dat dit kabinet weggaat. Ja. Nou komt u uit Groningen. U zit nu in Roemenië, maar u komt uit Groningen. Woon in Groningen, ja, precies. U kent de pijn in de provincie natuurlijk vanwege de gaswinning en de afwikkeling van die affaire en hoe dat is gegaan. Zeker. Bent u daar ook persoonlijk door geraakt of niet? Ja, dat ben ik enigszins. Ik behoor niet tot de hardere slachtoffers, maar ik heb natuurlijk ook een huis gehad met schade, wat ik inmiddels wel verkocht heb. En in de omgeving speelt de problematiek natuurlijk wel. Ja. En hoe kijkt u dan naar de ontwikkelingen in Den Haag? Even met dat in gedachten. Nou, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Er is een grote wens om boos te zijn op hoe het gegaan is de afgelopen vele jaren. Maar dat overstijgt ook het laatste kabinet. Of dat overstijgt ook Rutte wel. Ja. Terwijl tegelijkertijd nu met de laatste ontwikkelingen, vuilbrief enzovoort, er toch iets en de compensatie en dat soort zaken, er toch iets in gang gezet wordt, mm-hmm. waardoor we verder komen. Dus het is ook wat dit dossier betreft niet zo dat ik direct denk dat een andere kabinet of een andere eerste minister leidt tot een grote verbetering voor Groningen. Dat gevoel heb ik helemaal niet. Nee, precies. En, dus wat dat betreft heb ik persoonlijk geen drive zitten. Nee, ik snap hem. Johan van Ommen, hartelijk dank voor uw reactie. Peter Boelhouwer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Een eventuele val van het kabinet heeft natuurlijk ook wel gevolgen voor de woningbouw. Want daar moeten echt nog wel, van Groningen en de toeslagenaffaire kun je zeggen, dat zijn dossiers die lopen, die afhandeling is aan de gang. Daar hoef je in ieder geval inhoudelijk geen grote beslissingen meer over te nemen. Maar de woningbouw weer wel, en de landbouw bijvoorbeeld ook. Een van die grote hoofdpijndossiers is dat. Minister Hugo de Jonge wil tot 2030 900.000 woningen gaan bouwen. Stel nou dit kabinet valt, hoe ziet het er dan uit op korte termijn? Nou ja, we zijn al aan het vertragen, maar dat wordt dan nog ernstiger. Hè? Want hij heeft wel een heel ambitieus programma met ook subsidies en stimuleringsmaatregelen bedacht. Ook de regiewet, hè, die is nog niet aangenomen. Daar kan hij ook doorpakken als hij dat wil. Als een aantal lokale partijen, zoals de heer Vollebroek bijvoorbeeld, de zaak probeert vast tegen te werken. Ja, dan kan hij doorzetten. En dus dat kan hij allemaal niet inzetten. Dus ik vrees dat dan die vertraging die we nu ingezet hebben, dat die verder doorzet. Dus dat is echt heel slecht nieuws. En niet te vergeten de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hij zou ook eind van het jaar, begin volgend jaar, met een plan gaan komen. Het is heel belangrijk dat we die afwegingen goed gaan maken. Dan kun je ook eigenlijk pas die stikstofproblemen en al die ruimtelijke vraagstukken goed gaan oplossen als we weten hoe we Nederland in de toekomst willen gaan inrichten. Dan kun je de zaken op elkaar afstemmen. Ja, precies. Ja, die zaken op elkaar afstemmen. Als de BBB het voor het zeggen gaat krijgen met de heer Vollebroek, dan vrees ik dat de woningbouw het kind van de rekening is. Hè? Want kijk, de BBB wil in principe nergens bouwen in landbouwgebied. Ja, wel in natuurgebieden, maar daar zal de heer Vollebroek dan tegenhouden. Mm-hmm. Dus ja, daar gaan we natuurlijk niet. Daar gaan we niet de problemen mee oplossen, vrees ik. Nee. Maar goed, even naar die woningmarkt kijkend. Hè. En Hugo de Jonge is gedreven in zijn plannen, ambitieus. Hoe belangrijk is zo'n minister eigenlijk voor de uitvoering? Nou, tot nu toe heeft hij hele afspraken gemaakt met regio's. Heeft hij een ambitieus programma neergezet. Gaat hij dat ook monitoren? Gaat hij, als het goed is, als het vastloopt, actie ondernemen om het vlot te trekken? Dus hij is daar gewoon op een hele energieke manier mee bezig. En als dat wegvalt, ja, dan zul je natuurlijk ook op elders zul je zien dat het moeilijker wordt. En ja, we hebben al heel veel economische tegenwind. Hè? Los van het beleid. Hè? We hebben met bouwkostenstijgingen te maken, met rentestijgingen, met projecten die stilvallen. Ja. Het is gewoon heel ingewikkeld. Met stikstof, die stikstofproblematiek wordt niet opgelost. Want ook daar zie je dat een aantal bouwprojecten wel degelijk last van hebben. Ook dat gaat niet helpen, dat wordt verder verzet. Dus nee, dat zou niet best zijn. En behalve de woning. woningbouw hebben we natuurlijk een aantal echt grote vraagstukken in Nederland die we echt moeten oppakken. Denk aan de energietransitie en dergelijke, waar nu eindelijk voorstellen voor liggen. Ja, dat gaat allemaal opschuiven. Dus je moet er niet aan denken dat dat weer een jaar gaat duren. Nee. En een demissionair kabinet? Ja, die kan wel wat, maar dat is wel altijd een beetje onduidelijk wat ze dan controversieel verklaren. Ik hoop dat ze dan inderdaad wel die stimulering blijven geven. Maar dat is afwachten natuurlijk. Ja, demissionair, daar kunnen ze natuurlijk niet zoveel. Dat is zeker geen plan voor de inrichting van Nederland gaan presenteren. Nee, precies. Dan bewaak je de tent een beetje, maar mag je geen ingrijpende beslissingen nemen. Ja, precies. Dan kan je daar, je kan wel wat doen, maar ja, dat is natuurlijk niet wat we nodig hebben. Nee. Hartelijk dank, Peter Bolhouwer, hoogleraar woningmarkt. Ga ik tot slot naar John Hilhorst, melkveehouder. Althans, dat wilde ik, maar die is inmiddels vertrokken, heb ik begrepen. Nou, dan gaan we gewoon aan tafel hier afronden. Ja, Wim Voermans, inderdaad een demissionair kabinet, hè, staatsrechtelijk gezien, die kunnen niet zoveel, toch? Nee, die kunnen niet zoveel. En wat Peter Bolhouwer ook zei, van ja, hangt ervan af wat ze controversieel gaan verklaren. Dus dingen waar je niet meer aan mag gaan zitten. Maar bij de huidige politieke verhoudingen wordt dat een heleboel. Dan gaan ze natuurlijk niet toestaan dat de VVD, stel dat ze nou zouden breken, nog 2 maanden hebben om campagne te voeren op inhoud, gewoon met dingen die ze gaan oogsten. Het is al zo moeilijk. De meerderheden zijn al zo klein. Die is er nauwelijks. Dus dat betekent ook voor controversieel verklaren, dat er heel veel controversieel wordt verklaard, omdat je wil je krijt droog houden voor de verkiezingen. Ja. Ja. Kees Boonman, nou begon ik deze uitzending net met de mededeling. We gingen gisteravond naar bed met het gevoel van, nou, dit kan wel eens het einde van het kabinet zijn. Hè? Die kans is vrij groot als we morgenochtend wakker worden. Nu wordt er straks verder gesproken, na de ministerraad. Heb jij het idee dat de wind een beetje is gaan liggen? Weer? Nee, zeker niet. Maar het is natuurlijk wel kenmerkend voor dit kabinet. Zelfs beslissen te vallen is een probleem. En dus in die zin is het eigenlijk een vorm van continuering van geen beleid. En Adema van het niet-landbouwakkoord zei laatst in de Kamer steeds het niet-landbouwakkoord. Dus ik dacht misschien dat Rutte vandaag wel kan zeggen, we hebben een niet-asielakkoord afgesproken. Maar nee, dat is natuurlijk flauw. Nee, dat is wel zorg. Maar de vraag die op tafel ligt, en ik denk dat dat gisteravond zeker door een paar bewindslieden wel op tafel is gelegd, misschien ook wel door mevrouw Kaag. Mark, wat wil je eigenlijk? Mm-hmm. Ja, en ook gebeurt het niet nu. Het lijkt me dat de verhoudingen zo verziekt zijn, dat je er bijna op kunt wachten dat zich een volgende crisis aandient. Ja, dus het is, en als je kijkt, hè, wat er nog aankomt. Augustus, begroting, bezuinigen. Wat D66 minister ook van Financiën, Karel, heeft aangekondigd. Het tweede discussie over het sociaal minimum, de bijstand. En inderdaad, die meneer Adema met zijn plannen. Dus er is nog genoeg om ruzie over te maken. Dus het is een kwestie van kiezen. Zet je er nu een punt achter of later? Oké, dankjewel. De stelling, de val van het kabinet zou een ramp zijn voor het land. U kunt verder praten in onze community. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke perziken of nectarines per 500 gram, €1,29. Diverse bakken Hertog-ijs, 2 voor 5,99. En Sun, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Rutte op ramkoers. Dat was gisteren de meest voorkomende kop. Maar hoe ram die koers echt was, is nog niet helemaal duidelijk. Hoe de parlementaire pers opereert in zo'n gecreëerde crisissituatie, dat bespreken we zo meteen in het mediaforum. En vandaag is natuurlijk opnieuw een spannende dag in Politiek Den Haag. Daarover al meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. De regeringspartijen praten vandaag verder over het asielbeleid. Vannacht werd het kabinet het niet eens over nieuwe maatregelen om de asielinstroom te beperken. Pijnpunt is de wens van premier Rutte om het recht op gezinshereniging te beperken. Of de partijen er vandaag uitkomen, is nog maar de vraag, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Vanochtend vergadert het kabinet dus eerst, zoals elke vrijdag, om over allerlei andere zaken een beslissing te nemen. Daarna zal premier Rutte zijn wekelijkse persconferentie geven. En dan gaat de top van het kabinet weer bij elkaar zitten om over die asielmaatregelen te spreken. Ja, en wat er dan gaat gebeuren is dus nogmaals volstrekt onvoorspelbaar. In elk geval kan het wel weer eens heel laat worden voordat er een uitkomst is. Rutte zou gisteravond zijn excuses hebben aangeboden voor zijn harde opstelling. Maar inhoudelijk zit het overleg nog vast. De gemeente Den Haag laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de werkbeleving van medewerkers op het stadhuis. Aanleiding is een brandbrief van ambtenaren over uitsluiting, discriminatie en pestgedrag op de werkvloer. Met name ambtenaren met een migratieachtergrond zouden daarvan slachtoffer zijn en meldingen hiervan worden niet opgepakt, aldus de briefschrijvers. De verantwoordelijk wethouder zei gisteravond in de gemeenteraad dat ze geraakt is door de brief. In de Italiaanse stad Milaan zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een brand in een verzorgingshuis. Meer dan 80 mensen raakten gewond. Veel van hen hebben last van een rookvergiftiging. 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Nederlanders hebben dit voorjaar een stuk minder geld uitgegeven in winkels. Daartegenover staat een stijging van uitgaven in de horeca. Dat blijkt uit betalingsgegevens van klanten van ING. Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta vanwege de nieuwe berichtendienst Threads. Die zou te veel op Twitter lijken. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp lanceerde Threads deze week. Nederlandse gynaecologen willen dat Deense spermabanken een limiet zetten op het aantal kinderen dat 1 zaaddonor wereldwijd mag verwekken. In Nederland mogen spermadonoren maximaal 25 kinderen verwekken bij 12 gezinnen, zegt Marieke Schoonenberg van de beroepsvereniging van gynaecologen. In Nederland wordt daar toch op grote schaal gebruik van gemaakt. Te meer ook omdat in Nederland de wet veranderd is. Hè, dus er daardoor als gevolg veel minder Nederlandse donoren zich aanmelden bij klinieken om te willen doneren. En juist het gebrek aan die transparantie, dat we dus niet weten in hoeveel landen worden die donoren ingezet, hoeveel kinderen zijn er. Ja, dat is denk ik iets wat je moet willen voorkomen met elkaar. Nederlands technisch samen met Denemarken, maar ook in Europa. Onlangs kreeg een Nederlandse spermadonor die minstens 550 kinderen verwekte een doneerverbod opgelegd door de rechter. Er ligt historisch weinig zeeijs rond de Zuidpool. Zelfs nu het daar winter is, groeit het ijs veel minder hard aan dan verwacht. Vergeleken met het langjarig gemiddelde ontbreekt er nu een ijsoppervlakte van 45 keer de grootte van Nederland. Het verdwijnen van zeeijs is een symptoom van de opwarming van de aarde. Tegelijkertijd is het volgens deskundigen moeilijk om precies te zeggen hoe groot de invloed van klimaatverandering is. Want net als bij andere weersextremen speelt natuurlijke variatie mogelijk ook een rol. Dan nog het weer. Volop zon. De temperatuur loopt snel op. Bij matige wind uit het oosten wordt het 25 tot 30 graden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm met temperaturen tot 33 graden. Zondag kans op onweersbuien met lokaal veel neerslag. De temperatuur loopt snel op. Is dat ook zo met het aantal kilometers file? Jolanda van der Velden? Ja, dat blijft een beetje beperkt, Carl-Johan. Maar we zitten nog met een ongeluk en nu bergingswerkzaamheden op de A10 de Ring Amsterdam. Tussen Afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer een kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht, gaat nog 3 kwartier duren. Een ongeluk en waarschijnlijk is er ook wel 1 reishok dicht op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Tiel-West en knooppunt Del 6 kilometer met een 30 minuten oponthoud. En een auto met pech tot slot op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg bijna 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe maak je nog met enige distantie je afwegingen als politiek journalist als steeds luider klinkt dat het kabinet wel eens zou kunnen vallen? Daarover en meer gaat het in dit Mediaforum. Met journalisten Margriet Brandsma en Frenk van der Linden, met politiek commentator Kees Boman en spraakmaker is hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Maar eerst kijken we uiteraard even eerst wat jullie zelf is opgevallen in de media. Frenk, jouw mediamoment gaat over een van jouw luisteraars. Ja, een ode. Een ode aan Jan de Korte in Haren. Wie kent hem niet? Ik heb nu 7 jaar, 6 jaar conversatie met Jan de Korte. Ik kreeg als presentator van Kunststof op een gegeven moment een mail van hem. En toen dacht ik, hé, dat is een goede kritiek. Daar moet ik iets mee. Hij zei tegen mij, ik luister graag, maar, ken je dat? Hè? Ja. Maar, ja. Waarom zeg je zo vaak, waarom wilt u dit of dat? Je zou vaker moeten vragen, waardoor doet u zo? Want als je vraagt aan iemand waarom, hij is journalistisch geworden, komt er een verhaal over de waakhond van de democratie, enzovoort, enzovoort. Maar als je vraagt waardoor, dan zegt hij, ik had een oom, die reisde de hele wereld over, die was zakenman in China en Midden-Oosten, die kwam altijd thuis met heerlijke lulverhalen. Ik dacht, dat wil ik ook, weet je wat? Ja. Ik word journalist. Nou, en dan ga je dus zo'n mail wel lezen. Ik schreef terug, ja. Hartstikke bedankt. Ik denk nu ook iedere keer, moet ik waarom of waardoor vragen? En sindsdien schrijft Jan de Korte mij na elke uitzending van Kunststof een half viertje, A4'tje evaluatie. Wat was er goed aan dat uur? Wat was er minder goed aan dat uur? Ik ben hem op gaan zoeken in Haren na een jaar of twee. Ik heb hem later ook op een vakantieadres in Griekenland opgezocht. Jeetje. En op een gegeven moment bleek, al heel snel eigenlijk, dat hij blind is. En dat maakt hem onder andere een extreem goede luisteraar. Mm, ja. Dus ik steek iedere keer weer iets van Jan de Korte op. En ik moest eraan denken, omdat de discussies de laatste tijd natuurlijk steeds vaker gaan over de vraag hoe wij ons verstaan met ons publiek. Ja. Ik heb een stuk of 3 of 4 van dit soort mensen met wie ik permanent in gesprek ben. Je hebt er een dagtaak aan, of niet? Nou, ik ben daar elke week wel een paar keer mee in de weer. Ja. De tweede luisteraar is Lily Pasteur. Ook zo iemand die eigenlijk consequent schrijft. Ook heel dankbaar voor. Ja. En ik steek telkens weer wat op. En ik vind het ontzettend leuk en inspirerend. Ja. En je denkt nooit, Jan, nou weet ik het wel? Nee, absoluut niet. Want luisteraars, net als jij en ik, hij verzint nieuwe dingen, verandert. Mm-hmm. Zelfs jij en ik. Ja, hij komt niet steeds met hetzelfde puntje. Nee, toch? Absoluut nee, niet. Nee. Okay. Je leert er echt wat van. Ja, we zien steeds meer contact tussen redacties en publiek. Eén Vandaag had een chatservice natuurlijk. De EO heeft net een nieuw platform gelanceerd. Zie je daar ook wat in? Of telt voor jou dat één op één contact? Nee, het is wel beter om dat breed te trekken. Kijk, bijvoorbeeld Lily Pasteur en Jan de Korte zijn beide wat oudere mensen. Dat hebben op Radio 1 wel vaker. En het zou heel goed zijn als er ook meer jonge mensen zouden zijn met wie ik dit gesprek zou kunnen voeren. Dan ga ik ook naar Roermond om met ze te praten. Maar dat is een stuk ingewikkelder. Ja, je hebt eigenlijk gewoon je eigen mini-community. Ja, maar ik heb laatst gehoord van BNR Radio. Dat was in verband met een symposium over de vraag hoe het staat met het vertrouwen in media en het wantrouwen. Dat zij bijvoorbeeld heel regelmatig naar middelbare scholen gaan en nemen ze een uur radio mee of een aantal reportages of interviews. En die laten ze horen aan de leerlingen. En dan vragen ze, what's in it for you? Klinkt het naar meer? Of wil je een andere toon? Of een andere, waar zou jij nieuwsgierig naar zijn geweest? En ik denk dat dat heel raadzaam is. Ja, het is een breed gedragen sentiment onder in de media op dit moment. De NOS doet het ook. Die wil ook heel graag weten wat het publiek denkt en voelt en waar het behoefte aan heeft op dit moment. Margriet, we gaan naar jouw mediamoment. En dat gaat over deze band. De Eagles. Nogal, ja. Ja, die houden er nu op. Ja, dat zag ik en ik dacht heel eerlijk gezegd dat ze al gestopt waren. Ja, ik ook. Al 30 jaar. Nee, dat niet. Want in 2019 zijn ze nog in Amsterdam geweest. En toen nog geprobeerd kaarten voor te krijgen. 250 euro. Ja, ik weet het. Maar ik dacht, want ik ben een fan. Ik hou best van die muziek van de Eagles. Maar er is dus één nummer wat ik absoluut haat. En dat is dit. Ja. Hotel California. En waarom? Omdat in de top 2000 staat? En ik dacht echt van, ik wil gewoon een keertje luisteren of het nou live net zo slecht is als op de plaat, zeg maar. Wat vind je zo slecht aan het nummer dan? Ja, wat vind ik? Een beetje dat drankerige. Ik merk elke keer als ik het hoor dat ik er een beetje geïrriteerd door raak. Maar de Eagles is toch sowieso een beetje zeur? Ja, New Kid in Town heb je, dat vind ik veel mooier. Desperado, dat soort nummers. Take it easy. Dus, maar goed. Jackson Brown geschreven, Take it easy, ja. Nou goed, ze gaan op afscheidstournee. En nog niet helemaal duidelijk of ze Amsterdam aandoen. Nee. Maar mocht dat het geval zijn, dan ga ik opnieuw op jacht. Ja, ik moest meteen denken aan Elton John. Kiss heeft voor de derde keer een afscheidstournee gedaan, geloof ik. Dus ze weten echt van geen ophouden. Kijk, deze band, ik geloof dat er nog één oorspronkelijke muzikant in zit. Dus zijn al zo lang bezig. Dus dit was wel het moment waarvan je wist dat het zou komen. Ja. Ja, precies, ja. Wat ik wel bijzonder vind, is dat het lijkt alsof de muziek zich niet meer vernieuwt. Ik was een jaar of 16 in 1976. Wij kenden echt geen enkel nummer uit 1926, hoor. Dat was toen ook 50 jaar geleden. Ja. Dat is wel niet. Waar, en dat gaat gewoon in je DNA zitten. Er is een schitterend boek over verschenen van een Engelse popjournalist, The End of Rock. En die betoogt eigenlijk dat, afgezien van de house en daarna hip-hop, dat er eigenlijk geen innovaties meer zijn. We gaan hier toch niet nu zitten beweren dat er geen nieuwe muziek wordt gemaakt? Ja, maar niet zo vernieuwend als in de jaren 60 en 70 is gebeurd. Als je dat boek leest, dan schrik je een beetje. Ja? Ja. Ik luister de hele dag door muziek, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ja. En ik merk aan wat ik beluister, dat zal ook wel met ouder worden te maken hebben, maar dat er toch niet veel, niet vaak de sensatie is van, dit hebben we zo nog niet gehoord. Dit is een baanbrekende nieuwe trend. Ja, ja, precies. Een heel nieuw genre. Is ook al 20 jaar oud natuurlijk. Ja, dat is waar. Kees, zet jij wel eens de Eagles op thuis? Nou, ik ben veel onderweg. Ik heb weinig tijd. Kom er niet toe. Nee hoor. Hotel California, gaat het niet over... Ik zit het net op te zoeken. Een hotel waar je in zit. En het is heaven or hell. Maar je kan er niet weg. Ja, ja dat is een uitdrukking ook. Hè, ja, dat is net zoiets als... You can check out anytime you want. But you can never leave. Ja. Kijk eens even. Geldt ook een beetje voor het kabinet misschien wel. Want het was spannend. Het kabinet leeft nog. Terwijl velen van ons gisteren naar bed zijn gegaan met het idee dat het zou vallen. Nog niet eerder was het einde van deze coalitie, van dit kabinet, zo dichtbij. Hoe reëel is een val van het kabinet op dit moment? Ja, steeds meer lijkt het er toch op dat niet meer de vraag is of, maar vooral wanneer het kabinet gaat vallen. En dat het Rutte zelf is die op ramkoers ligt. Het is 6:03. Het kabinet zit er nog. Vandaag wordt er dus verder gesproken over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. En vandaag gaat het overleg verder na de ministerraad. Kees, jij was in Den Haag. Je hebt ons net al even bijgekletst en geschetst hoe het was daar. Nu een paar uur hebt geslapen en erover hebt kunnen slapen ook, kun je zeggen. Is jou nu helder waar we naar hebben zitten kijken eigenlijk? Nou, niet helemaal. Er zitten natuurlijk allerlei laagjes onder. En Margriet corrigeerde me min of meer, wees erop dat, dat ik beschreef aan het begin dat het een spel is. Maar jij zei, het is toch meer een strategie ook van... Ja. Van nou ja, zo ziet het er meer uit, vind ik. Hè? Dus hoog spelen, wat Rutte gedaan heeft, de ramkoer, dan excuses... En nu hoor je ook alweer dat er aan een compromis wordt gewerkt. Hè. Dus het ziet er toch een beetje uit dat het bedoeld is om de achterban te laten zien van de VVD. Van kijk eens hoe serieus ik dit neem. Ja, dat is een belofte kon waarmaken. Ja. En maar dit precies is het eigenlijk. Hè. Wat is dan die strategie? Wat is het doel? Hè? Bij mijn strategie hoort een doel. Ja. En dat is best wel... De achterban tevreden houden. Ja, maar daar komen nog wel meer dingen bij kijken. Het doel kan ook jijzelf zijn, hè, om aan de macht te blijven... en de anderen onderuit te schoffelen. Dus dat is best wel lastig. Nou ja, het is natuurlijk ook wel opmerkelijk dat nu het nieuws... Hè, we horen net de headline, het kabinet zit er nog. Ja. Nou, dat kan je dan bijna elke dag gaan zeggen misschien. Maar hoe het afloopt is onzeker. Is altijd het grootste cliché als je geen antwoord hebt. Eén ding waar ik wel altijd... als politiek journalist aan denken is altijd dat je het voorbereid moet zijn op het onverwachte. Ik citeer altijd Margaret Thatcher. Ja. Unexpected always happens. En dat had ik gisteravond ook. Ja. En dat zei ik ook tegen collega's. Zeiden, wow, nee, dat gaat vallen. Joh. En ik zei, nou, je weet het nooit. En ik heb het ook ge-sms'd naar sommigen. Getwitterd ook. Van je moet daar toch rekening mee houden. Ja, Frenk van der Linden, het journaille was massaal aanwezig, omdat de VVD het met een heuse deadline op scherp had gesteld eerder deze week. En wat opvalt is dan dat ze allemaal dezelfde woorden en zinnen gebruikten. Ramkoers kwam steeds terug. De slechte sfeer. Hebben ze allemaal dezelfde bron of praat iedereen elkaar gewoon na? Nou, het is net als met de tourcaravaan. Ik vond een interessante parallelogie tussen de Tour en Den Haag. Tussen Zuid-Frankrijk en het Binnenhof. De winnaar van vorig jaar, respectievelijk Vingegaard en Rutte... die zetten de aanval in. Die winnen een etappe. Ja. Rutte die zegt, ik zet de boel op scherp. En die zet de ander op achterstand. Dat is de etappewinst. En lukte Vingegaard door een minuut te pakken op Bogacar. En de dag daarna, gisteren... toen kwam tot ieders verbijstering. Die Pogacar die kwam eerder over de streep en die pakte tijd terug. En Parijs is nog ver, hè, zei Joop Zoetemelk dan altijd. En eigenlijk denk ik dat D66 en de ChristenUnie... Rutte meer partij hebben gegeven dan hij waarschijnlijk had verwacht. Ik vond het in ieder geval interessant dat D66 en de ChristenUnie... à la Pogacar zich hebben opgericht. En dat ze hebben laten zien van, wacht even, winnaar van vorig jaar. We zijn er nog niet. Ja, ja. Laten we wij als journalisten ook ons niet een beetje te veel meeslepen... misschien in het frame van de VVD, dat het nu echt crisis is. Want zij hebben dat eigenlijk aangezwengeld. Ja, dat heb ik echt wel met verwondering gadegeslagen. Kijk, het is niet zo dat niet is gesignaleerd van... hey, Rutte pokert hier en zet de boel op scherp. Dat is wel zo. Maar dat narratief verdween eigenlijk al snel naar de achtergrond. En ik vind het toch wel weer verwonderlijk dat wij in zo'n om die rel zijn gaan staan. En dat niet iedereen ietsje meer... dat niet sommigen ietsje meer afstand hebben gehouden... en hebben gezegd, hey, wat Kees nu... Ik bedoel, het is natuurlijk wel degelijk dan ook echt crisis. De sfeer is ook slecht. Alleen het is wel, hoe zeg je dat, geïnitieerd. Ja, zeker. Maar die distantie die ik nu hoor van Margriet en Kees... die had ik eigenlijk ook graag in de verslaggeving de afgelopen dagen... ietsje meer gehoord. Want nu ging iedereen toch eigenlijk wel mee in die kermisatmosfeer. Ja, Kees, heb jij je laten meeslepen, heel eerlijk? Nee, uiteraard zeg ik nee. maar dat gevaar is er wel, sterker nog. Dat is het punt. Ja. Dus elke dag is dat het... Het wordt een soort mantra op een gegeven moment, toch? Het kabinet zou wel eens heel erg serieus kunnen gaan misschien vallen. Misschien is in deze tijd, als je ook kijkt aan wat leidend is... als stelling op een redactie in de journalistiek op dit moment. Het gesprek van de dag. Ja. Het nu. En dat laagje eronder, daar is eigenlijk geen tijd voor. Want dan moet je wat meer voor bellen. En dan moet je wat langer over nadenken. En tijd, tijd is onze grootste concurrent. Die is er eigenlijk niet. Maar je hebt toch verschillende takken van sport ook binnen die journalistiek? Nou ja, maar dan nog. Ik bedoel, ik heb de mogelijkheid om meer te observeren. Ja. Ik zit in de tweede of de derde ring. Ja, jongens, en wat scoort? Ik bedoel, het is gewoon evident dat als het over ramkoers gaat... als het gaat over de vraag vallen of niet vallen... die dingetjes, nou op 112... Het is natuurlijk heel interessant. Of bij nu.nl, daar wordt veel eerder naar gekeken. En dat telt tegenwoordig veel zwaarder dan 10, 20 jaar geleden. Het is volgens mij ook heel interessant om uit te zoeken waar het woord ramkoers. Wie heeft dat woord? Ja. Want dat was echt het woord dat iedereen op een gegeven moment ging gebruiken. Is dat ingestoken door de VVD? Tegelijkertijd, je hebt helemaal gelijk, als je daar bent als journalist... als je daar voor die deur moet hangen... en dan is het heel erg ingewikkeld om... te zeggen van, nou, ik wil wel eens even uitzoeken waar het vandaan komt. Dat vergt een enorme spagaat natuurlijk. Ja. En Margriet, dan staan ze inderdaad allemaal voor die deur. Dat versterkt ook het beeld, toch? Een beetje van dat kleintjesvoetbal. Ja, wat mij ook wel opviel deze keer was dat er na de eerste sessie bewindslieden naar buiten kwamen die zeiden van ik herken me eigenlijk niet zo in het beeld crisis. Hè? Maar vervolgens neemt iedereen het woord in de mond. En dan wordt het eigenlijk een soort, krijgt het een eigen dynamiek. Ja, en dan waarom wordt het ook wel crisis. Om even Jan de Korte weer, hè, waarom of waardoor? Luister, Jan de Korte. Wat is er nou gebeurd waardoor dit deze dagen zo hoog zou moeten oplopen? Ja. Dit besluit zou je ook de komende week, volgende week. Dit hoeft natuurlijk niet helemaal morgen uitgevochten te worden in de ministerraad. De laatste ministerraad, de zomer komt eraan. We willen geen toestanden als in Ter Apel. Je hoeft natuurlijk niet er een uitslaande brand van te maken. Een vraagstuk dat al jaren speelt. Er liggen wel beloftes. Hè? Ja. Ik bedoel, Rutte wordt wel steeds aangesproken op het feit dat hij iets belooft. En dat het er niet van komt. En hij heeft dat op dat laatste congres in Nijkerk nog eens een keer extra gezegd. Dat is toch zijn probleem? Dat hij die belofte heeft gedaan. En we hoeven toch niet met z'n allen aan de leiband te lopen... van de achterban van de VVD. Dat is precies de inzet van dit onderwerp. Ja, maar dit is de insteek. Wat Frenk zegt, is precies het probleem waarin we mee te maken hebben. Dat het probleem van Rutte stilaan ons probleem is. Of liever gezegd ook het probleem van de politiek. Maar moeten we dat pikken? Ik zou zeggen, ga de spandoeken van schil. Nee, maar ik bedoel, als journalisten moeten wij mee in dat narratief. En dat is wat ik... Misschien wel, maar misschien moet je het wel blijven benoemen. Dat kan ook nog. Precies, ik denk dat we die spagaat moeten we actief en harder demonstreren. Ja, Wim Voermans, om de een of andere reden is het altijd spannend in Den Haag, vlak voor het reces. Ja, dat is een soort wetmatigheid die ik probeer te bewijzen. Maar dat is rondom de recessen heb je altijd gedoe. Zeker rondom het kerstreces. Dan is iedereen moe, chagrijnig. Dan moet je eigenlijk met de punten en de komma's bezig van de begroting nog. De laatste, dat spoelt dan om. En dan zijn er altijd, dan zijn ze chagrijnig moe. Er zijn altijd incidentjes, elk jaar. De laatste week, die hou ik altijd vrij om daar even goed naar te kijken. Genieten. En bij het zomerreces heb je dat... ik weet niet of het aan de barbecue ligt die er niet meer is. Maar bij het zomerreces heb je dat. Ook altijd. Gedoe zo aan het eind. Dat zijn harde deadlines. En dan komen incidenten. Hè? Dat is wat een Britse premier ook zei. Je moet altijd uitkijken in de politiek voor incidenten. Hè? Dat wil nogal eens gebeuren daar. Rondom de randen van het parlementaire jaar. En zeker als er dan teruggeroepen moet worden van reces. Zeker in de zomer. Dan kan het wel eens overkoken, het chagrijn. Ja. Maar er zit wel wat ritme in. Zou ik zo zeggen. Ja, dus dat is wel een soort wetmatigheid. Dat was ook gisteren zo. Hè? Precies waar je... Kijk, Kijk, het is natuurlijk ook, iedereen is back-off. Er zijn, ik heb al eerder gezegd, er zijn 20 partijen. En al die debatten die duren allemaal vreselijk lang. Gisteren. Iedereen moet blijven voor de stemmingen. Pieter Omtzigt, die maakte er nog halverwege het stemmen. Zo rond 1:30 duurde in totaal anderhalf uur. Een opmerking over aan Vera Bergkamp. Ja, dat kan toch niet? We hebben 20 velletjes met honderden moties die we moeten stemmen. Dat is toch niet te doen? En Vera Bergkamp die had niet direct de alertheid om daarop te kunnen en vooral ook durven reageren. Dus ging gewoon stevig ver. Maar je moet als op een gegeven moment zo'n druk van een conflict zo prominent het beeld is, dan denken ook al die Kamerleden, oh jee, daar gaat de zomervakantie. En we hadden beloofd nou echt eens een keer samen met de kinderen weg te gaan. Ja. Dat gaat dan misschien niet door. Hoezo? En dan vervolgens mijn plekje in de Kamer. Ja. Hè? Je bent het nou net een beetje, je weet waar alles is. Maar Kees, ik snap dat niks menselijks de politici vreemd is. Maar bedoel, zit het echt op dit niveau? Zijn dat de afwegingen? Het is bijna vakantie. Dat zijn vakantie, niet afwegingen, dat zijn allemaal laagjes erbij. Ik kwam gisteren in de Tweede Kamer aan en buiten stond Caroline van der Plas te roken. Ja. En als in het verleden een partij met slechts 1 Kamerlid buiten stond te roken, bij wijze van spreken, dan ging je daar niet omheen staan. Het was een drukte van belang. En ik nam daar waar dat daar al een preformatie gaande was. En Caroline van der Plas, die voelde zich King of the Hill. Ja, die voelde zich wel goed. Die wordt per uur belangrijker. Ja, dus want dat is interessant ook in het licht van vorige week even dan, haar uitspraken over asiel. En dat dat debat wat genuanceerder gevoerd moet worden. Ze was er scheidsziek van. Ja. Ja, ze was er scheidsziek van. In welk licht moeten we die uitspraken eigenlijk zien met zeg maar het gestrekte been waarmee Rutte erin is gegaan deze week? Nou ja, één ding, even los naar Caroline van de Plas. Die denkt natuurlijk ook aan de dag van morgen. Of die denkt vandaag aan de dag van vanavond. Hè, hoe loopt het af? Want dan moet je wel. Zij moet minstens 50 kandidaat Kamerleden hebben als er verkiezingen komen. Nou, dat is een helse operatie. En zij speelt meteen een prominente rol waarschijnlijk in de formatie. Dus dat is allemaal wel belangrijk. Maar terug naar het punt waar je over begon. Die journalistiek en dat volgzame gedrag van ons allen. Hè? Mm-hmm. Dat wij allemaal gevangen zitten in dat frame. Misschien is het wel. Het is heel erg moeilijk om in deze tijd met die nieuwsdruk en dat 24-hour nieuws brengen om autonoom te blijven denken. En je hebt eigenlijk ook lef nodig er even iets langer over na te denken. Je hebt nog meer lef nodig iets anders te denken en iets anders te zeggen. He, dus iedereen volgt uit zekerheid de mainstream gedachte. Bang om iets te missen ook? Bang om iets te missen en bang om ernaast te zitten. Toch vind ik dat wel een wonderlijk sentiment. Ja. Want die onzekerheid, daar zijn wij niet toe op aarde als journalisten. En bovendien, je kunt je onderscheiden als je het origineler bekijkt. Dus wat houdt de mens dan tegen eigenlijk om dat te doen? Er zijn mensen die daar elke dag hun best voor doen. Maar je hebt natuurlijk wel mainstream. Ja. En, maar dan wordt er dus eigenlijk te veel gekozen voor een soort van veilige weg die niet per se interessant is. Het is zekerheid. En het tweede is misschien wel dat journalisten iets duidelijker, en dat kan ook in de journaals, uitleggen waar op een gegeven moment dat frame vandaan komt. Ja. En met welke bedoeling. Dat woord Ramkoers, waar Margriet het over had, is best wel interessant om eens terug te spitten wie dat heeft geïnitieerd, dat woord. En kijk, het is altijd moeilijk om je bronnen te noemen, maar het ging nu wel heel veel achter de schermen, wordt gezegd dit en dat. En ik denk bij sommige dingen kan je best wat nadrukkelijker benoemen. Wat was bijvoorbeeld iets wat jij graag gelabeld had zien worden? Bijvoorbeeld Ramkoers. Want dat is geframed. Ja. Het is niet voor niks dat iedereen dat woord opeens ging gebruiken. Dat zou ik heel erg interessant. Nou, en misschien toch ook wel de strategie van de VVD. Zeker. Daar wordt natuurlijk heel erg over gesproken. Van wat zit hierachter? Dat heb ik ook wel teruggelezen in commentaren. En ik hoorde het ook duiden. Dan achter de schermen hoor je bij de VVD. Ja, noem dan maar eens iets meer man en paard. Ja, en wat weten wij nou van die pressie die dan behalve op dat congres door de VVD-achterban zou zijn uitgeoefend op Rutte? Hè? Het kan ook zijn dat hij zegt, dat ga ik nu gebruiken om dat dossier, waar ik al een tijd van baal, om meer kracht bij te zetten. Ja. Ik heb die pressie vanuit de achterban van de VVD de afgelopen dagen niet echt geïllustreerd, laat staan bewezen gezien. Ja, maar het is wel gebeurd. Ik denk ook dat, ik weet dat die fractie ook zo langzamerhand, die worden ook in het land aangesproken. Ja, maar dan wil ik dat ook horen. Wie in de fractie heeft het dan gezegd? Wanneer en in welke bewoordingen? Wat dat betreft is fijn dat er nu ook zendtijd voor is, hoe kort dan ook. Om dat te zeggen. Maar die fractie die laat natuurlijk ook merken aan de premier. Mark, je moet wel iets doen. Maar dat hebben we toch niet gelezen, Kees? Wanneer dat door wie werd gezegd? Nee, zodat als je het partijcongres zag, dan stevig geweest. Maar goed, maar nu is naast het woord ramkoers, dus permanente narratief van die druk van niet alleen de VVD-achterban, maar ook vanuit de fractie en zo. En ik ben het ermee eens dat we dat meer zouden moeten illustreren. Ja. Voordat wij en masse op die tour doorgaan. Je ziet nu ook weer iets heel interessants gebeuren. Namelijk dat de drie andere partijen allemaal benadrukken hoe constructiever aan een oplossing wordt gewerkt. Ja. Nou, dat is ook nooit voor niks. Want dan kan je straks de VVD de schuld geven van de breuk. Dat is nu al gaande. Dat is nu al gaande. Ja, dat is net het voorstel. Om te gaan stemmen in de ministerraad. Ja. Dat de ChristenUnie zegt wij zijn tegen. Dan kon Rutte zeggen achteraf zie je wel. Wij wilden wel. Maar de ChristenUnie wilde niet. Strategen was een leuk spelletje. Hij mag niet zeggen over wat er gebeurt in de ministerraad. Nee. sprak de wetenschapper. Dan nog even tot slot. Het monument voor Peter R. de Vries op het Leidseplein komt er waarschijnlijk in juli volgend jaar. Dat vertelde burgemeester Femke Halsma van Amsterdam en Royce de Vries, de zoon van de Vries, gisteren in het tv-programma RTL Boulevard. Als zoon van mijn vader hoop ik natuurlijk dat mensen een beetje aan mijn vader denken. Maar we hebben ook heel bewust voor gekozen dat het beeld iets moet uitbeelden waar mijn vader voor stond. En ik hoop dat mensen die les die dat beeld uitbeeldt, ook meenemen in hoe ze leven. Ik denk dat het plein echt op kan tillen. Het is een groot monument dat je kan aanraken, waar je onderdoor kan lopen. En ik denk dat dat van blijvende betekenis is voor de stad. Gisteren was alweer 2 jaar geleden dat de Vries werd neergeschoten nabij het Leidseplein. Ja, wat denken jullie als je zo de burgemeester hoort? Het klinkt echt als monumentaal. Je kunt niet anders zeggen dan wat mooi en wat goed dat dit er komt, toch, Margriet? Ja, en ik denk dat het ook terecht is. Het heeft natuurlijk zo'n enorme impact gehad. We hebben het er nog steeds over. En ik vind het eigenlijk gewoon een hele goede gedachte, goede uitvoering ook. Het gaat ook over nog iets veel meer dan de individuele topjournalist Peter de Vries. Ik bedoel, we stonden in de ongure lijstjes in dat jaar als het ging over persvrijheid in de wereld. Nederland stond in de top 10 of iets dergelijks. Ik bedoel, als dat monument ook een wat wijdere betekenis krijgt. Wat die zoon dus terecht ook opnoemt. Heel goed, dat moet in die context worden geplaatst. Was het individu de Vries een hele moedige en goede journalist. Maar hij stond ook iets. En daar zitten wij ook hier over te praten. Waarom media er zijn, waarom ze ertoe doen, wat het belang daarvan is. En dat belichaamt deze hele kwestie natuurlijk. Ja. Kees? Fijn dat er nog iets niet zo lang over gedebatteerd is en dat het er gewoon komt. Ja, die beslissing is wel snel genomen, relatief snel. Beslissen kan wel in het land. Het kan wel, ja. Frenk van der Linden, dankjewel. Kees Boman, dankjewel. En Margriet Brandsma, fijn dat je er was. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Casper Meijer. De politie heeft een man aangehouden voor het projecteren van een antisemitische leus op een kantoorgebouw in Capelle aan den IJssel. Het is een man van 30 uit Gouda. Hij wordt verdacht van discriminatie en het aanzetten tot haat. De politie ontving gisteravond meldingen van mensen die de leus zagen. Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kampt met een grote stroomstoring. Bij graafwerkzaamheden is vanochtend een kabel geraakt. Geplande operaties en afspraken gaan niet door. Alle afspraken op de polyklinieken zijn tot 2:30 afgezegd. Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag volgend jaar in Emmen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koning zijn verjaardag in Rotterdam. En Daley Blind heeft een contract getekend bij de Spaanse voetbalclub Girona. Het afgelopen halfjaar speelde Blind in Duitsland bij Bayern München, nadat hij in de winter uit onvrede vertrok bij Ajax. Veel kwam hij niet in actie. Blind kwam in de Bundesliga tot maar 131 minuten speeltijd. Dankjewel, Casper. Hoe gaat het op de weg, Jolanda van der Velde? Er zit wat meer verkeer op de weg, bij elkaar nu zo'n 40 kilometer file. Door een auto met pech op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Een 30 minuten vertraging tussen Emmeloord West en Alfred Zwifterband. Bergingswerkzaamheden op de A10 de ring Amsterdam tussen Alfred Volendam en knooppunt Watergraafsmeer met een kwartiertijdverlies. De rechte reishok is daar dicht. Er was een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Meteren nog een 10 minuten oponthoud. En door een ongeluk is de A15 Gorkum richting Europoort dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes, althans de hoofdrijbaan is daar dicht. De vertraging is 10 minuten. Verkeer kan wel via de parallelbaan rijden. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Een kabinetscrisis om de asielcrisis af te wenden. Zo wordt het ons voorgeschoteld. Maar hoe haalbaar zijn de plannen van Rutte? We nemen het zo meteen door met spraakmaker en hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, die ook weet of het kabinet überhaupt staatsrechtelijk gezien heeft uitgeblonken. Nu ook ruimte voor iets heel anders, want onze muziekman is binnen. Frank Jochemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Van het Nederlands Jazzarchief. Ja, we gaan het zo meteen hebben over Ruud Bos, componist van onder meer de muziek van de Fabeltjeskrant en de Fabriek. Hij stierf vorige week en we zetten hem straks in de schijnwerper, ja. Want dat verdient hij. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Is hij te weinig gelauwerd geweest tijdens zijn leven? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet dat hij dat zelf vindt. Maar hij werd wel vorige week in alle persberichten op teletext overal Efteling-componist genoemd. Oei. Ja. Nou, dat klopt wel. En ik vind het ook heel leuk, want daardoor is het ontzettend gedeeld. Ja. Maar hij is wel wat meer, hoor, dan dat. Ja, meer dan dat. En dat gaan we zo meteen horen na 11 uur. Nu eerst de muziekkeuze van onze spraakmaker. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, meneer Voermans, de muziekkeuze zegt altijd wel iets over iemand. U heeft uitgekozen London Calling, toch, van The Clash? Ja. Wat zegt dat over u? Nou, ten eerste, ik ging studeren in 1980 ongeveer. Punk kwam binnen, rollen. En dat waren hele zwarte, donkere muziek kreeg je toen. Er waren grote gevaren in de wereld. Er was een enorme economische crisis. Dat werd allemaal uitgedrukt. En we waren heel erg bang in die tijd dat er een atoomoorlog op korte termijn uit zou kunnen breken. Ja. De Russen waren Afghanistan binnengevallen. De verhoudingen waren ongelooflijk bekoeld. En waarom nu deze plaat? Je dacht in de jaren 90, het is opgelost, het grote probleem. De Koude Oorlog is afgevallen. Ja. En nu ligt de kerncentrale van Zaporizhia ongeveer onder vuur. Vandaar dat maakte wel een soort echo. Waarvan ik dacht, van ja, dat nummer van de Clash is heel bijzonder ook, als je hoort. Maar dat drukt heel goed de sfeer en het idee van die tijd uit. Ja. Dus het was en punkachtig drukte de zorgen uit. Die er waren voor vernietiging van de wereld. Ja, precies. Ja. Goed, drukte de zorg van die tijd uit en ook misschien wel een beetje die van nu. Ja. London Calling van The Clash. Paterkeus van Wim Voermans. Nieuws via de NOS nu. Het kabinet mag het aantal vluchten op Schiphol verminderen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam zojuist in hoger beroep besloten. Persraadsheer Diederik Radder, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De rechtbank oordeelde eerder dat het kabinet dat besluit niet mocht nemen. Waarom wijken jullie daar nu vanaf? Ja, het gaat om het hoge beroep van een kort geding. En het gaat eigenlijk over twee maatregelen die de staat heeft voorgenomen voor het komende gebruiksjaar. Dat is op dit moment is er sprake van een gedoogbeleid met betrekking tot de geluidsoverlast. Daarvan zegt het Hof, ja, daar mag je gewoon maatregelen nemen. En de andere maatregel is dat er een experimenteerregeling komt voor het komende gebruiksjaar. En daarvan zegt het Hof, ja, dat vinden we ook oké. Ja, dus twee keer groen licht eigenlijk. Wat dat betreft wel, ja. Ja. En dit betekent dat de krimp van Schiphol naar 460.000 vluchten mag doorgaan, toch? Het gaat erom dat de staat eigenlijk voor dat komende gebruiksjaar bepaalde maatregelen mag gaan nemen. Ja. Ja. Maar het staat los in feite van de meer structurele aanpak. Dit gaat echt voor het komende jaar en ook voor een experimenteerregeling. Ja, ja, maar goed, wel onderdeel natuurlijk van een uiteindelijk doel waar het naartoe moet. Nou had KLM de rechtszaak tegen de staat aangespannen samen met verschillende luchtvaartmaatschappijen. Wat zijn de gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen? Ja, dat is aan de staat. Het gaat natuurlijk om, ze hebben nu groen licht gekregen om die maatregelen, om daarmee aan de slag te gaan. En het is aan de staat om te kijken hoe dat dan gaat uitpakken. Ja. Oké, hartelijk dank, persraadsheer Diederik Radder. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Goed, u hoorde al onze spraakmaker van vandaag natuurlijk. Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Vandaag is eigenlijk de eerste dag van het zomerreces. En dat was eigenlijk de reden om u uit te nodigen eerder deze week. Om eens door de bril van een staatsrechtgeleerde het afgelopen politieke jaar te beschouwen. En vooral ook deze laatste dagen die natuurlijk extra interessant zijn geworden. Toen we u eerder deze week vroegen, wat was nou het moment dit jaar, hè, waarop u dacht, ja, dit kabinet gaat de rit toch niet helemaal uitzitten. Toen zei u, nou, het spannendste moment voor Rutte 4 moet nog komen. En verdomd, zo geschieden, of beter geschied, as we speak, is deze kabinetscrisis ook op een bepaalde manier staatsrechtelijk smullen geblazen voor u? Ja, dat zou een beetje wat de Duitsers noemen schadenfreude zijn. Nee, zo zit het niet in elkaar. Ik probeer er wel naar te kijken. We hebben een heel bijzonder politiek systeem. Als je er buitenlanders bij haalt, die snappen er helemaal niks van. Hoe dat hier kan. Ik heb pas geleden nog een brief gelezen van John Adams. Die was hier tussen 1780 en 1782. Ja. En toen was het al precies zo. Want jullie kunnen niet besluiten. Die kwam gewoon $5 miljoen dollar ophalen, wat weinig was. En die snapte er niks van, hoe wij dat doen. Dat plooien, dat schikken. En dat zie je hier weer. Dat ritme interesseert me. Van ja, eigenlijk kan het niet. Er komen maar geen besluiten. En dan lukt het toch wel. Ze zijn een van de rijkste landen ter wereld. En zo kijk ik ook hiernaar. Van dit kabinet natuurlijk is onder een zeer ongunstig gesternte geboren. Een jaar formeren. Een zetel over in de Tweede Kamer om een meerderheid te halen ongeveer. Ja. Ze zijn een beetje tot elkaar veroordeeld. Ze houden het al wel anderhalf jaar vol. Ja. En dat is ik heb het uitgerekend, vanaf 1848 houden kabinetten het in Nederland, je zou denken, we zijn toch een stabiel land, gemiddeld maar 2,5 jaar vol. Waar komt dat toch vandaan, dat gepolder? Weet u dat? Ik denk dat het letterlijk uit het gepolder komt uit de middeleeuwen. Dat wij die opstand met de 80-jarige oorlog hebben gevoerd om onze manier van doen, eigenaarschap over de eigen omgeving, alles drooggelegd. We hadden niet veel adel. Je moest alles met elkaar doen. Dus maar ieder had ook belangen. En dan in Nederland het ding wat wij vanzelfsprekend vinden, maar wat helemaal niet vanzelfsprekend is. In Nederland is gewoon de helft plus één is geen meerderheid. Dat vinden we niet. Dat kan je lang en breed over beweren, maar dat zie je overal terug. Nou, ook hier geldt dat weer. Eindeloos wordt er overlegd over iets. Veel te lang lijkt het dan te duren. Ja. Maar meestal komen er dan toch gewoon ineens met schokken besluiten tot stand. Nou, dat zie je dus hier ook weer. Dit is, ik kijk hier, dit is Een van de Nederlandse kabinetten die we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gehad. Ik zie nog een tweede ding. Ik ben altijd op zoek natuurlijk naar, daar ben je wetenschapper voor. Zie je regelmatigheden, zie je patronen of wat dan ook. Ik zie ook het patroon van uitgeregeerd zijn. Dus wij hebben de afgelopen 50 jaar een aantal premiers versleten die het eigenlijk hartstikke goed deden. Ik begin maar even voor het gemak bij Lubbers. Ja. En dat was op een gegeven moment afgelopen. Die formule werkte niet meer. Eigenlijk gebeurt bij Kok ook zoiets. Bij Balkenende zie je het ook heel duidelijk terug. En ik heb ook het idee dat de formule Mark Rutte ophoudt. Wat is de formule die dan niet meer werkt? Die is uitgewerkt? Nou, het is de stijl. Ja. Maar je wordt eigenlijk slachtoffer van je eigen beleid. Na zo'n jaar of 12. Alles wat jij hebt ingezet, de mislukkingen spoelen aan meestal een jaar of 5-6 later. Komt terug en als dan een word jij de probleemeigenaar van. Ja. Daardoor droogt jouw formule op. Ja. Dus er zit een regelmatigheid in. En zo probeer ik het ook te bekijken. Ik heb geen glazen bol. Maar je ziet wel dat er zit een soort golfritme in hoe het gaat in Nederland met dat soort dingen. Ja, wat ontzettend cynisch is dat. Dat gewoon... Ja, komen we daar dan daar komen we dus ook nooit uit? Ik denk het niet. Cultuur kan je wel veranderen. Het duurt heel lang, maar dit is iets... we vergeten ook heel snel. Maar we denken nou van alles staat op pauzestand. Ja. Maar dat hebben we aan het eind van de 19e eeuw gehad. In de jaren 30, in de eind jaren 50. Er zit een echt golfritme in hoe wij dingen doen. Ja. Waarom is eigenlijk deze crisis... Want we hebben moeilijke momenten al gehad. Hè. We hebben natuurlijk debat rond Pieter Omtzigt, weet ik nog. De hele toeslagenaffaire, Groningen. Allemaal crisis. Ik bedoel, het woord wordt te pas en te onpas gebruikt, maar dat kun je het toch misschien wel noemen. Waarom is dit moment, of deze dag misschien wel, en gisteren en eergisteren en misschien ook wel morgen, nou anders dan de eerder genoemde momenten? Nou, omdat de partijen zelf zo duidelijk hun verschillen naar buiten brengen. Binnen het kabinet. En dat kan dan aangesticht zijn door de VVD. Maar iedereen nam gisteren, of ook al eerder, hè, dus daarom zei ik dat, maandag, VVD binnen het kabinet zet de zaak op scherp door te zeggen, voor het einde van de week een beslissing. En dat is bijzonder. Dan zet je het mes op de keel van de ChristenUnie. Dat past dus niet bij dat polderen. En iedereen begon positie te nemen. Ja. En dat is een van de eerste keren dat echt ook iedereen de verschillen naar buiten brengt. Ja. En dan wordt het wel heel moeilijk om nog een compromis te bereiken. Ja, goed, dat deden we al, maar we zetten nu nog even de staatsrechtbril nog een keer op. Hè? Want de optie die je hoort op dit moment is die van ook een minderheidskabinet. Mocht dit kabinet vallen. ChristenUnie zegt bijvoorbeeld, we willen niet meer. Hè? Dat is niet per se het einde van dit kabinet. Want dan kun je nog verder. Ja. Is dat een optie? Serieus? Dat is technisch gezien een optie. Dat zou je dan een rompkabinet noemen. Maar die moeten dan wel met een minderheid in de Tweede Kamer en eigenlijk ook een minderheid in de Eerste Kamer een aantal grote dossiers waar heel controversieel over, die heel controversieel zijn en heel verschillend over wordt gedacht, door de Tweede en Eerste Kamer komen. En het lukte al niet. Ja, dan kan je er vergif op nemen dat ook niet lukt als je tot een minderheid veroordeeld bent. Dus technisch een optie, maar ik denk niet dat het een politiek reële optie is. Ja. Dan ging ook even rond, en we hadden het daar al eerder over, dat stemmen in die ministerraad, hè, daar stuurde Rutte op aan, of daar dreigde die mee, of hij zei, daar kan het wel eens op uit gaan komen. Dat gaat nu niet gebeuren waarschijnlijk, maar wat als je gaat stemmen in de ministerraad, hoe uniek zou dat zijn, dat hij dat überhaupt voorstelde? We hebben er heel weinig beschreven situaties van. Dat gebeurt in de ministerraad. Nederland is altijd een land van coalities geweest. Ja. Een kabinet bestaat uit meer dan alleen de ministers. Dat is dus ook de staatssecretarissen. Dus als je in de ministerraad, waar alleen de ministers een stem uit kunnen brengen, gaat stemmen, dan haak je eigenlijk het politieke geheel al los. Want de staatssecretarissen doen niet mee. Mm-hmm. Daarom is het al gek om dat te doen. We weten ook niet of het wel een keer of niet gebeurt. Maar het is niet logisch om het te doen. Want je drukt de kleinste partners dan altijd plat. Ja. Dat is en je moet daarna nog verder met elkaar. En je moet met elkaar nog verder. Dus dit soort machtspolitiek doen we liever in Nederland niet. En daarom is het ook niet logisch of waarschijnlijk dat het heel vaak gebeurt in de ministerraad. Mm-hmm. Maar nogmaals, wat in de ministerraad gebeurt, ik maak het grapje daar straks al, daar kan je niks over vertellen. Dus als je zou willen de beschuldigende vinger uit kunnen steken naar de ChristenUnie, dan heb je er niks aan om te stemmen in de ministerraad, want niemand zal dat weten. Je mag het niet naar buiten brengen. Dus dan kan je beter, morgenavond gaan ze misschien de blame game, zoals dat dan heet, het kader schuld geven, nog spelen. Dat ze naar buiten kunnen komen en zeggen van ja, nou, ChristenUnie wilde niet. Of iedereen sorteert daar al een beetje op voor. Dat is eigenlijk een veel beter moment als je dat naar buiten wil brengen, dat er verschillen waren. Ja. Nou kun je zeggen, juridisch is dit kabinet niet echt een succesverhaal, toch? Het afgelopen jaar en ook in de jaren daarvoor. Vorige zomer werd bijvoorbeeld afgesproken dat statushouders, dus asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hun familie de komende maanden niet mochten laten overkomen, omdat er te weinig huisvesting was. Nou, dat werd snel door de rechter van tafel geveegd toen. Ook werd afgesproken dat gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers tijdelijk op te vangen. Een wet die dat moet regelen is nog steeds niet door het parlement behandeld. Kun je zeggen dat juridisch gezien dit kabinet de zaken, nou, om het eufemistisch uit te drukken, niet op orde heeft? Ja, dat is ook wel heel lastig. De vreemdelingenwetgeving is heel complex. Ja. De problematiek is heel groot. Alle Europese landen worstelen ermee. Laten we nou niet zeggen dat we hier nou in Nederland uniek zijn of een soort putje of wat dan ook. Dit is een pan-Europees probleem van de Europese Unie. Mm-hmm. De oplossing zou je ook alleen daar maar kunnen vinden. En binnen die regels die er zijn, er wordt gezocht natuurlijk naar de ruimte die regels bieden. Nou, iedereen wist wel dat die gezinshereniging, dat je dat eigenlijk misschien niet op deze manier had kunnen doen. Ik denk dat daar wel bewust een juridische grens is overgestapt. Wat ze nu aan het proberen zijn, is binnen de lijntjes te kleuren, ook zoals andere landen dat doen. Ja. Of dat een effectief oplossing is, dat is maar de vraag. Maar hier lijken nu wel in het laatste compromis dat er ligt. Dat kan misschien hardvochtig zijn. We kennen ook niet de juridische details daarvan. Maar dat lijkt een oplossing dat ze daarnaar aan het zoeken zijn die ze ook in Duitsland en België gebruiken. Ja, dat is dat. Twee-statenstelsel is dat. Ja, want zou dat in Nederland kunnen, bijvoorbeeld? Zeg maar dat je onderscheid maakt tussen persoonlijk bedreigde vluchtelingen, noem ik het even, en mensen die voor een oorlog op de vlucht zijn. En die voor oorlog op de vlucht zijn, die zijn dan tijdelijk, zeg maar, mogen die hier verblijven. Die zijn tijdelijk en daar zijn ook beperkingen dan misschien aan de gezinshereniging te stellen. Dat is het meest kwetsbare gedeelte. Maar sterker nog, we hebben dit systeem gehad voordat de nieuwe vreemdelingenwet in 2000 werd ingevoerd door Job Cohen, hij is daar de architect van. Ja. En het systeem werkte helemaal niet. Waarom? Als je die A en die B-status doet, en wij hebben in Nederland een hele hoge erkenningsgraad. Dus als iemand asiel aanvraagt, dan zijn in 83% van de gevallen, las ik laatst, iemand die aan de voorwaarden voldoet en niet kennelijk ongegrond is, maar die wordt dan in 83% van de gevallen als vluchteling herkend. Dan moet je daar iets mee. Dat is in andere landen. In Duitsland is dat 63, en ik geloof, of ergens in de 60. En in België 43, veel lager. Wat je zal krijgen in Nederland bij die achtergrond van die hoge erkenningsgraad is dat iemand die de B-status gaat krijgen, die gaat procederen. Ja. Want die wil die A-status krijgen. Dus dan krijg je hele lange procedures. Daar zijn we juist heel slecht in. We hebben gewoon te weinig capaciteit om al die procedures te bemensen. Ja. En dat was ook wat we zagen in de jaren 90 van de vorige eeuw, toen we die A- en B-status hadden. Dat leidde alleen maar tot enorm veel procedures, druk op rechtelijke organen, langere procedures ook. Mensen die tijdens zo'n procedure dan ook nog ergens kwijtraken in Nederland. Ja. Het werkte gewoon niet goed. Kortom, het bereikt precies het omgekeerde effect van wat je eigenlijk wil. Nou, de omgekeerde is een groot woord, maar het werkte niet naar bedoeling van om de instroom om die omlaag te krijgen, omdat mensen dan in landen waar oorlog of vervolging is wel zouden weten dat je dan niet naar Nederland zou moeten komen. Zo werkt dat niet. Ja. Tegen de achtergrond van deze hele discussie over dat asiel zit natuurlijk die wantoestanden in Ter Apel die we vorige zomer hebben gezien. Dat willen we niet nog een keer dit jaar. Ja. Is het terecht dat we deze discussie eigenlijk voeren? Want als je die wetgeving of regelgeving wil doorvoeren, ben je zo, ik denk wel een jaar verder, of niet? Dus hebben we dan deze zomer niet alsnog sowieso een probleem? Ja, ik heb gisteren tegen een paar mensen ook al gezegd dat ik het een bijna cynisch moment vind om dit te laten klappen net voor de zomer, waarin de asielproblematiek zich weer groot wordt. Hè? Ja. De meeste mensen komen met gevaar voor eigen leven. Sommigen, en daar zitten er ook een hoop die geen echte aanspraken kunnen maken, maar die komen in de zomer. Dus daarom zou je nu toe willen staan en niet demissionair dat afwachten. Er zijn een aantal dingen in beweging, wat je er verder ook van vindt. Die spreidingswet die gaat naar de Eerste Kamer toe waarschijnlijk. Ja. Daar heeft de boerburgerbeweging al van gezegd, nou, misschien willen we dat wel doen onder voorwaarden. Maar het is nu reces. Het is nu reces, maar als het kabinet demissionair blijft, of missionair blijft, als ze de zaak niet laten klappen, er zijn een aantal Europese afspraken nu gemaakt die veelbelovend zijn. Ja. We hebben het gezien, daar heeft Rutte ook wel zijn vingerafdrukken op zitten. Ik zou zeggen, incasseer die successen en laat het kabinet niet springen. Maar in Tunesië, daar is een afspraak mee gemaakt. Binnen Europees is er nieuwe wetgeving, komt er tot stand, waarin het verdelingsmechanisme, daar hebben we nu, dat is heel grofmazig, via, dat heet de Dublin III-verordening, laat de techniek daarvan niet afleiden. Maar dat is een verspreiding binnen Europa, hoe we dat moeten doen. Dat wordt veel scherper ingezet, beter ook, denk ik, ingezet. Ja. Veel landen kunnen zich daar beter in vinden en meer dan misschien opnemen. Dat helpt allemaal veel meer dan dat wij hier, want dat is toch wat we proberen te doen. We kunnen geen hek om Nederland zetten. Dus die toestroom, als wij iets veranderen in de A- en B-status, dat gaat de grote stroom niet stoppen. Je moet iets effectief doen in Europa, grenzen van Europa, eenvormige aanpak daarin. Dat kan echt zorgen dat substantieel die stromen naar beneden gaan. Ja, en niet zeg maar de voorgestelde maatregelen zoals die er nu liggen eigenlijk. Want dat is op korte termijn sowieso niet op korte termijn niet effectief. Gaat dat gewoon niet de instroom verlagen. Dat is wel de indruk die je zou kunnen krijgen, toch? Als je de discussie volgt op dit moment. Ja, en er wordt ook veel gezegd van ja, die asielstroom die is vervuild, of hoe je dat ook wel noemt. Er zitten veel gelukszoekers tussen. Ja, dan, maar dat is zo. En dat moet misschien echt ingedampt worden. Maar daar heb je capaciteit voor nodig. Eerst moet je ze uitschiften. En die mensen moeten zo snel mogelijk terug. Daar ontbreekt het aan. Het zit hem niet in de regels. Die gelukszoekers uit Noord-Afrika gaan echt niet wegblijven op het moment dat wij hier de regels voor mensen die echt vluchteling zijn aanscherpen. Die gelukszoekers blijven komen. Ja, ja. Het zit hem toch ook vooral in de opvang? Die moet je goed regelen. De opvang. Ja, je wil gewoon geen inhumane omstandigheden hebben. Je wil ook dat de mensen in Ter Apel dat niet allemaal. We hebben het op een paar punten in dit land geconcentreerd. Die hebben daar optimaal last van. Dan moeten we ook over spreken van hoe we dat willen. Het is eigenlijk ook allemaal weer gepolder. Hè? Daar komt het is gepolder. Zo doen we dat geen in dit land. Geen duidelijke lijnen. Nee. Maar de eigenlijk polderen alle landen in Europa op deze manier erop los. Want dit is gewoon een echt probleem van de hele Europese Unie. En daar moeten we echt slag in maken. Maar nogmaals, dit voorjaar gebeurde er wel een paar dingen. Meloni en Rutte liepen voorop. Op Europees niveau, inderdaad. Nou, hadden we u uitgenodigd om terug te blikken op het afgelopen jaar, dat politieke jaar, bekeken door de bril van een staatsrechtgeleerde. Een mooi voorbeeld van de juridische worsteling van dit kabinet. En ook daar heeft de rechter eerder uitspraak over gedaan, is natuurlijk de wet open overheid, de WO. Daar neemt het kabinet het ook niet zo nauw mee. Nee, dat is eigenlijk, probeer een minder zwaar woord dan schande te vinden. Ik kan het niet vinden. Het is echt een schande wat er gebeurt. De wet open overheid is 2 jaar geleden aangenomen. We hadden de wet openbaarheid van bestuur. Die werkte op een paar punten niet. Mm-hmm. We zijn een beetje vooruitgevlucht. Maar die wet open overheid geeft regels dat als iemand een verzoek doet, dat je dan informatie kunt krijgen. In die wet open overheid staat ook heel duidelijk, je kunt een verzoek doen om een schriftelijk document eigenlijk. En daar maak ik maar even van. Mm-hmm. En in de toelichting staat ook, daar hoort chatverkeer bij mensen. Ja, want dat heeft in 2019 de rechter al gezegd, dat chatverkeer ook schriftelijke berichten zijn. Nou, chatverkeer, het land is 2 jaar bestuurd via chatverkeer. Tijdens in de coronatijd. Het is logisch dat je dat vraagt. Nou, wat doet nou onze overheid? Die wet open overheid is helemaal niet zo streng. Als je het vergelijkt met andere landen, en ook als je het vergelijkt met wet openbaarheid van bestuur, dan gaat het 2 weekjes behandeltijd af in totaal. Maar die behandeltijden worden toch nooit gehaald. Wat gebeurt er nu? De Rijksoverheid, decentrale overheden valt wel mee, maar de Rijksoverheid doet het gewoon niet. Dus die. Waarom niet? Je gaat naar de rechter. En je vraagt om, je doet een verzoek om overheidsinformatie. Het wordt gehonoreerd, je moet publiceren. Maar actief moet je eigenlijk al publiceren. Dat doen we heel slecht. De informatiehuishouding is een beetje een chaos geworden. Maar er zit een soort idee achter dat er is een cultuurtje ontstaan in Den Haag dat ze een beetje klaar zijn met die wet open overheid en transparantie. Ja. Nou, rechters leggen dwangsommen op. Waar reageert de Rijksoverheid mee? Met een tegenwettelijke bedrijfslijn, chatverkeer, gaan we helemaal niet meer delen. Ze doen het gewoon niet. Ja. En dat is in de rechtsstaat toch, ja, het is een stil dossier, maar ik vind dat echt een schande, dat je gewoon gaat lopen winkelen. Maar en wat zit die daar wel dan achter? Waarom doen ze dat niet? Nou ja, als je een meerderheid van 1 hebt in de Tweede Kamer, elk schandaaltje

Dat is allerminst zeker. En ook allerminst zekerder geworden. Want inhoudelijk allereerst zijn ze nog niet dichter tot elkaar gekomen. Rutte heeft excuses aangeboden, maar is niet van koers gewijzigd. En daarnaast, zo horen wij ook van verschillende betrokkenen, er is de afgelopen dagen wel zoveel gebeurd dat ook slecht is voor de verhoudingen binnen het kabinet. Dat is maar de vraag is of ze dit gaan overleven. Na de wekelijkse vergadering van de ministerraad praten de partijen verder over de beperking van de asielinstroom. Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kampt met een grote stroomstoring. Bij graafwerkzaamheden is vanochtend een kabel geraakt. Alle afspraken op de polyklinieken zijn tot 1:30 afgezegd. De zorg op de intensive care en andere acute zorg gaat gewoon door. Er ligt historisch weinig zeeijs rond de Zuidpool. Vergeleken met het langjarige gemiddelde ontbreekt er nu een ijsoppervlakte van 45 keer de grootte van Nederland. Het verdwijnen van zeeijs is een symptoom van de opwarming van de aarde. Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag volgend jaar in Emmen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat de koning in Drenthe is op Koningsdag. Dit jaar vierde de koning zijn verjaardag in Rotterdam. Nederlanders hebben dit voorjaar een stuk minder geld uitgegeven in winkels. Dat blijkt uit de betalingsgegevens van klanten van ING. Op andere plekken werd juist meer gepind, zegt deze ING-econoom. Het hangt ook wel heel erg vanaf waar je kijkt. Kijk, supermarkten zijn een goed voorbeeld bijvoorbeeld waar consumenten wat rustiger aan doen. Ja, kijken we naar de horeca, dan zien we daarentegen dat het tweede kwartaal nog mooie omzetten zijn gedraaid. Het mooie weer speelde vermoedelijk een rol bij de stijging in de horeca-uitgaven. De politie heeft een man aangehouden voor het projecteren van een antisemitische leus gisteravond op een kantoorgebouw in Capelle aan den IJssel. Het gaat om een man van 30 uit Gouda. Hij wordt verdacht van discriminatie en aanzetten tot haat. Het is nog niet bekend of er een verband is met eerdere soortgelijke projecties op onder meer de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling en op een gebouw in Venlo in januari. Toen werden minutenlang teksten geprojecteerd die geregeld worden gebruikt in neonazistische kringen. Dan nog het weer. Veel zon vandaag. Het blijft droog en de temperatuur loopt flink op. Bij matige wind uit het oosten wordt het 25 tot 30 graden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm met temperaturen tot 33 graden. Zondag kans op onweersbuien met lokaal veel neerslag. Dankjewel Casper. Jolanda van der Velden, het verkeer. Het is een stuk drukker geworden op de weg. Er staat nu ruim 80 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de files op de A7, Heerenveen richting Afsluitdijk. Tussen Jouren-West en Sneek-Oost 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. In beide richtingen op de A7 tussen Noord-Holland en Friesland bij Brezandijk zo'n 10 minuten oponthoud. Bergingswerkzaamheden nog steeds op de A10 de Ring Amsterdam tussen afrit Volendam en knooppunt Watergasmeer ruim een kwartier oponthoud. De rechte reishok is dicht. En ook een ongeluk op de A15 Gorkum richting Rotterdam tot slot. Tussen Alblasserdam en knooppunt Ridderkerk ruim 10 minuten oponthoud. De hoofdrijbaan is daar dicht. Kies bij tijds de parallelbaan. Ster. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. SD Works, Works. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel, onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. We spraken uitgebreid over de Haagse toestanden en de juridische haalbaarheid van de plannen van Mark Rutte. Dit half uur spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: we weten nu eindelijk wie de grote inspiratiebron van zanger Jaap Reesema is. Altijd al willen weten, wie is deze persoon? Ik ga dus nu mijn haren krullen, want vanochtend mijn haren gewassen. En wachten. Zometeen komt Sabine, de bevallingscoach. Die gaat even met Jaap alles klaarzetten. Jaap, weer wat op. Oh, Kim, ik ben hier voor de podcast aan het opnemen. Ja, ik voor de vlog. Oh. Ja, zo, Mr. Podcast, Mrs. Vlog. Ja, want die zijn gebroken, Kim. Ja. Ja, lekker dicht bij huis, dat is zeker. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Precies een week geleden overleed componist, pianist en orkestleider Ruud Bos. Hij schreef ontelbare tunes voor tv-series, musicals en films. Een kleine selectie. Uit onder meer de fabriek, het programma Tros Actua, de film Rode Scene. En vanmiddag vindt de uitvaart van Ruud Bos plaats. En we betonen hem de laatste eer met een vriend van hem en een bekende bij ons in het programma, presentator en van het Nederlands Jazzarchief Frank Jochemsen. Frank, nogmaals fijn dat je er bent. Ja, dank je. Ja, het was groot nieuws toen Ruud vorige week stierf. Maar hoe dat gebracht werd in de media zat jou niet helemaal lekker, hè? Ja, dubbel. Teletext opende met Efteling-componist Ruud Bos overleden. Ja. Maar wat ik daar heel erg leuk aan vind, laat ik dat eerst eens zeggen, is dat je dan ook, nou, bij wijze van spreken van je broertje of weet ik veel wat krijgt van, goh, nou, dat spreekt dan toch wel heel veel mensen aan. Dat? Het wordt ook enorm gedeeld daardoor. En het is ook gewoon waar. Ik denk dat hij er zelf wel om had kunnen lachen. Maar hij is wel wat meer, hè? Ja, zeker. Jij kende Ruud goed. Je bent niet zo lang geleden met hem samen nog bij ons in het programma geweest. Toen over de muziek uit de fabriek die we net al voorbij hoorden komen. Maar jij gaat zijn muzikale nalatenschap in de gaten houden. Wat houdt dat in? Wat ga je doen? Nou, dat wilde hij zelf ook heel graag. Ik ben al heel lang ik ken hem al sinds mijn 15e. En ik heb ook heel veel van hem geleerd. Ook over opname en hoe dat allemaal werkt met banden en dingen en met archivering. En hij heeft een enorm archief. En dat is best wel, dat is een werkarchief. Dus dat is rommelig, verdeeld, niet alles keurig netjes op één plek, niet alles goed geordend en beschreven. Dus daar wilde hij heel graag dat ik me daar, dat maak ik me al jaren druk over en sterk voor. Maar ook voor We hebben een document opgesteld samen met zijn twee zoons, waarin we zeker hebben gesteld dat er tot in lengte van dagen dingen met zijn muziek kan gebeuren. Dus we willen bijvoorbeeld ook dat er veel muziek van hem digitaal beschikbaar komt. Want als je nu op Spotify Ruud Bos, er zijn wel wat dingetjes gebeurd de laatste week. Mm-hmm. Mensen die een beetje een speellijst in elkaar zetten. Ja. Maar het is niet genoeg. En het is, er is zoveel dat de moeite waard is om kennis van te nemen. Mm-hmm. En ik vind het is zo'n rijk oeuvre dat ik ook echt hoop dat het tot in lengte vandaag mensen in de toekomst zal blijven inspireren. Ja, zullen we eens even een paar dingetjes uit dat oeuvre halen? Ja, een paar laten we dat pareltjes, doen. Hè, want we willen de muzikale duizendpoot nog één keer vol in de schijnwerpers zetten. En dat doen we aan de hand dus van drie stukken die jij hebt meegenomen. Ja. En dat begint bij de Fabeltjeskrant. Wat wil je laten horen daarvan? Dat is het allereerste liedje waarvan ik me kan herinneren dat ik daar helemaal ondersteboven van was. En dat is het lied van Monfort de Mol. Ja. Van Monfort de Mol, ik rommel wat rond. In het donker, onder de grond. Mompel, mompel, mompel, mompel. En mijn enige lalletje is mijn bloedige holletje. Dan ga ik mijn gangetje en rook mijn sigaartje. Mompel, mompel, mompel, mompel. Kijk, zo gaat het liedje dan, hè. Er zit wel een lekkere beat in, maar. Ja, dit is pure jazz. Komt dat aan bij kinderen? Blijkbaar wel. Bij jou wel, in ieder geval. Ik denk dat ik nooit. Ik werk nu bij het Nederlands Jazzarchief. Ja. En heb ook altijd een jazzprogramma op Radio 6 gehad. Ik denk niet dat dat gebeurd was als ik dit niet als vijfjarige had gehoord. Nee. Mijn vader maakte cassettebandjes voor mij met platen uit de bibliotheek. Die zette die op cassette. Mm-hmm. En een van die platen was eentje van de Fabeltjeskrant waar dit op stond. En dat maakte zo'n ongelooflijke indruk. Ja. Want dit is gewoon ook. Het zijn hele goede jazzmuzikanten die je hoort spelen. Tony Vos op altsaxofoon. En die altfluit die er ook, het is heel mooi gelaagd gedaan. Voor, mm-hmm. voor een kinderprogramma. Ja, ja, fantastisch. Die aandacht was er toen voor, hè, en dat geldt ook. Is Ruud Bos in de kern toch vooral jazzmuzikant geweest? Hij grijpt veel terug naar de jazz, toch? Ook in zijn tv-werk? Ja, dat geloof ik wel. Hij wilde dat ook graag. Hij heeft zelf ook wel eens gezegd, bijvoorbeeld over dit van de Fabeltjeskrant. Hij deed wel meer jazzy dingen in kinderprogramma's. Dat hij dat een leuke hang-up vond om daar mensen mee te confronteren en te laten voelen dat er in de wereld muzikaal gezien heel veel te koop is. Ja, en het maakt er eigenlijk niet uit via welk kanaal die dat dan tot ons liet komen, toch? Nee, dat is heel mooi aan echt grote componisten. Dat heeft hij gemeen met iemand als Ennio Morricone. Zo, dat is een vergelijking. Ja. Maar ze zijn allebei heel groot op hun eigen manier. En zij werkten gewoon door aan een oeuvre van productie tot productie. En dat was gewoon een eigen stem, een eigen geluid. En het maakte niet zo heel erg veel uit waar dat dan in te horen was. Want ze gingen gewoon op een eigen manier door. In die zin waren ze heel autonoom eigenlijk. Ja, heel erg leuk. Ja. Kon hij goed op bestelling schrijven? Ik denk even aan al die tv-programma's en al die films. Het was een razend handige donder. Zo ken ik hem ook echt. Niet een man die veel woorden nodig had of heel erg moeilijk over dingen moest doen. Ook snel, hop en fris, fruitig, bam, rammen door. En heel energiek tot op het laatste moment gebleven. En als iemand snel iets nodig had en snel iets wilde, dan was hij de eerste om meteen met iets aan te komen. Hij kon dat. Ja. En dat schoot vaak raak. Ja. Tweede fragment dat je wilde laten horen komt uit de film De Inbreker van Frans Wijs uit 1972. Wat gaan we horen? Het openingsstuk. Ja. Glimmies Team. Ja, dit is voor jou echt typisch Ruud Bos, toch? Ja. Van voeten uit. Ja, dit is heel erg duidelijk geïnspireerd ook door grote Amerikanen, zoals Quincy Jones, bekend van zijn platen met Michael Jackson. Maar die was ook filmcomponist heel lang, in de jaren 60 en 70. talloze soundtracks gemaakt. En Ruud liet zich daar heel erg door inspireren. Mm-hmm. Voegde er zijn eigen ding aan toe. Want het is eigenlijk een heel melancholisch melodietje. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Ja. Maar dat verwerkt hij dan heel stevig met blazers en dingen. Zo'n leidmotief had hij dus om in zo'n hele film diverse keren te laten terugkomen. Ja, en ik vind die energie die daarin zit. Ja. Strakke basgitaar, die percussie-eitjes die hij overigens zelf speelde. Ja. Dat vind ik zo tof. En ja, zo tijdloos ook. Lekker fris. Ja. Wim Voermans, ooit zo geluisterd naar het werk van Ruud Bos, waarmee u ongetwijfeld ook bekend bent, zonder dat u dat misschien doorhad? Ja, wel. Nee, ik ken het wel. Ik zat net even te denken, ik vind dit mooi. Dus de muziek van mijn jeugd ook. Ja. Maar ik maak een klein onderscheid. Ik heb hier al eens eerder gezeten. De muziek van Floris bijvoorbeeld. Toen spraken we over Jan Stoekart heeft dat gemaakt. Dat is een hele, hele generatie van die... ik noem dat nederjazz, als het echt goed aankomt. Ja. En, ja, Ruud Bos vond ik toch een beetje polderjazz. En Rogier van Otterlo, als je die grote thema's ziet... ik vind dat veel mooier gecomponeerd. Dat zijn geen melodietjes. Dat trekt wat langer. Ja. Dus Ruud Bos, misschien heb ik het ook... ik ben ook van de Fabeltjeskrant allemaal te veel gehoord misschien. Ja. Ik heb wel gelezen, dat vond ik echt hartstikke mooi. Dat Ennio Morricone noemde hij juist. Wat hij dan deed is gewoon heel veel maken, zodat je dus, dat deed Morricone ook, dat je als je gevraagd werd om iets te doen, dan kon je gewoon, van de plank had je al een hoop dingen. En hij maakte heel veel en dan pakte hij het beste uit. Veel filmregisseurs hebben geen verstand van muziek, dus hij maakte vaak een pakket muziek wat hij bij de beelden vond passen. Ja, ja. En dan kon de regisseur naar hart en lust uit dat pakket nemen. Ja. Kies zelf maar. Maar hier valt wel een zieltje te winnen nog. Nou, ja, hier valt een zieltje te winnen. Het is misschien wel waar. Ennio Morricone is natuurlijk ook iconisch. Maar ik houd heel veel meer van Nino Rota. En dat zegt het. Ik denk dat hij van Otterlo en Morricone zich wel verhouden. Misschien als Rogier van Otterlo en Ruud Bos. Nou, dat zijn alle twee toppers. Misschien moeten we die daar geen, hoe zeg je dat? Geen tweestrijd van maken van Rogier van Otterlo over Ruud Bos. Er is veel aandacht voor dat Jesse-werk van hem ook. Maar hij heeft veel meer gemaakt. Ik bedoel, hij had wel meer vaardigheden in huis en talenten. Ja, veel van zijn filmmuziek is bijvoorbeeld heel lyrisch en gestoeld op de... Hij had een klassieke opleiding. En is gestoeld op de grote klassieken. Maar die is eigenlijk in films te horen geweest en daarna nooit meer te horen geweest. Want bij Van Otterlo, daar verschenen veel meer platen van. Daar zat hij zelf niet zo heel erg achteraan. Ja. Maar hij is ook componist voor cabaret en voor het Nederlandse lied. Ja. En hij heeft jarenlang Wim Sonneveld begeleid en alles gearrangeerd voor Wim Sonneveld. En met Willem Nijholt heeft hij fantastische platen gemaakt die net overleden is. En ook met Jenny Arian heeft hij heel veel gewerkt. En die man is zo ontzettend goed in staat, op eenzelfde manier zoals Harry Bannink en Joop Stokkermans bijvoorbeeld, om teksten op muziek te zetten, goede teksten. En dat is ook een aspect. Ja, dat is sowieso in Nederland moeilijk, want in België zijn ze al veel meer van het luisteren naar een tekst op muziek. En in Nederland kunnen we dat niet zo heel erg goed. Maar telkens weer kwam net ook al voorbij. Ja. Dat is daar was eerste muziek en toen kwam de tekst erop. Ja. Maar wat ik een van de allermooiste stukken vind, is ook wel geschreven voor Willem Nijholt. Naar aanleiding van het overlijden van Wim Sonneveld. Door de partner van Wim Sonneveld, Friso Wiegersma. Ja. En dat nummer dat heet Het Lachen dat we samen deden. En dat vind ik echt fantastisch. Ja. En dat wordt vanmiddag ook tijdens de uitvaart tegen horen gebracht. Ja, we hebben Jenny Arian gevraagd of zij dat wil zingen. Ze heeft het al eerder gezongen in 2004 in een voorstelling met werk van die Friso Wiegersma. Ja. Hij is de tekstschrijver van Het Dorp van Wim Sonneveld ook. Mm-hmm. En Jenny zei meteen, natuurlijk doe ik dat. Dus die gaat dat zingen, begeleid door Cor Bakker op de oude piano van Ruud. Ja, goed. Het Lachen dat we samen deden, vanmiddag dus te horen op de uitvaart, uitgevoerd door Jenny Arian. We gaan even luisteren. Ja. Nu dat het lachen me vergaat en mij het huilen nader staat, nu alles mis is, alles mis, en niets meer over is van alles wat we samen waren, van alles wat wel overdacht was opgekweekt tot bloei gebracht. Nu van die tuin, van onze tuin, niets over is dan enkel puin en dode bloemen, dorre blaren. nu alles weg is en verloren, blijf ik, de hemel weet waarom, nog steeds dat lachen in mij horen. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. En wat we waren, ik en jij, is onherroepelijk doorgesneden. Nu is de winter ingetreden, een bar en bitter jaar getij. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. Maar uit een ver voorbij verleden komt altijd weer omhoog in mij. Als water in een woestenij, een lachen, lachen zonder reden. Het lachen dat we samen deden. Prachtig. Dank voor dit eerbetoon, Frank, aan een van de belangrijke mensen in de opkomst van de Nederlandse amusementsindustrie, toch? Want dat kunnen we rustig zeggen. Een hoofdrolspeler. Ja. Ik wens je veel sterkte vanmiddag. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag ontknopingsdag met Jan Hengeveld uit Breukelen. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Even kijken, waar stonden we ook alweer? We hadden 63 punten op het scorebord staan, neergezet door Gregor Christiaans uit Bussum. Dat is een haalbare kaart, toch? Ambitieus, maar het kan wel. Je bent vroeger pensionado, maar net begonnen met een studie muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Dat klopt. Je zit in de studiebanken tussen dus twintigers. Ja, dat klopt ook. Buitengewoon geestig. Is dat eind confronterend, of niet? Ja, dat is ook wel af en toe heel spannend, ja. Hele scherpe gastjes die veel sneller in staat zijn om dingen tot zich te nemen dan ik dat ben. Ja, precies. Maar ja, dat is wel een mooie uitdaging ook, om dat mee te maken. Dus eens kijken hoe het met de nieuwskennis is gesteld. Ja, dank je. Dat gaan we doen. Gaan we doen. Er heerst een crisissfeer vandaag in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Hebben we aan het eind van de dag nog een kabinet? Zit het kabinet er morgen nog? En kijk nog maar een keer voor zekerheid achter me. Ze zitten er echt nog steeds. En ook al heeft iedereen het gevoel dat de sfeer zo verpest is en de schade zo groot is dat het niet meer goed komt, het is nog niet. Maar we zijn nog in gesprek. Constructief. Eén vraag. Kunnen we en willen we door met elkaar? We gaan vanavond in een reeks van gesprekken weer verder. Weet u waar die fractiekamer zit? Dat weet ik eigenlijk nooit zeker. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. En het bleef nog lang onrustig in Den Haag. Vraag 1. Toch leek de kou een beetje uit de lucht, omdat wie excuses aanbood voor de harde toon? Dat was Mark Rutte. Dat was Mark Rutte, ja. De onderhandelingen waren volgens Haagse bronnen daardoor nu milder van toon en wat constructiever. Maar eruit, dat zal u ondertussen toch wel begrepen hebben, zijn ze nog niet. Vraag 2. Een heikel punt is natuurlijk die gezinshereniging voor de groep die is gevlucht voor de oorlog. De VVD wil het recht op gezinshereniging voor hen beperken. Per maand zouden maximaal hoeveel familieleden van deze groep naar Nederland mogen komen? Ik meen 200. 200, ja. Ook wil de VVD een wachttijd van 2 jaar voordat de gezinsleden überhaupt hier naartoe mogen komen. In vraag 3 maken we gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. De onderwijsinspectie is dit jaar meer basisscholen gaan controleren. We zijn inderdaad meer gaan kijken het afgelopen jaar. Daarmee hebben we inderdaad ook meer gezien. Maar het belangrijkste is dat de scholen zelf in gesprek gaan met de ouders, met de leerlingen, van wat gaan wij nu doen om die kwaliteit weer te verbeteren. Vraag 3. De onderwijsinspectie komt vaker langs op scholen en kan daardoor de vinger beter aan de pols houden. Daardoor is het aantal basisscholen dat welk stempel heeft gekregen dit jaar gestegen naar 39. Zeer slecht. Ja, zeer zwak. Ik denk dat we dat wel goed rekenen. Volgens de inspectie kunnen de kinderen trouwens zeer naar de zin hebben op een school en toch op een zwakke school zitten. Je hebt het als ouder dus zeker niet meteen door dat het niet goed gaat op school. Vraag 4. De laatste keer dat Nederland zoveel zwakke scholen telde is nog niet eens zo heel lang geleden. Over de zomer van welk jaar hebben we het dan? Dat wordt een gokje, 2021? Nee, ietsje eerder, 2019. Toen waren er 40 zwakke scholen. De stijging van het aantal zwakke scholen is nu trouwens alleen in het primair onderwijs te zien. In vraag 5 laten we weer een fragmentje horen. En de vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ik zal eerst antwoorden op positieve, dat we een supersterke dag hebben gehad vandaag als ploeg. En dat iedereen ook kon zien dat we echt een strijdplan hadden om in de aanval te gaan. En we zijn heel blij dat Jonas in de trouw staat. Wout van Aert. Wout van Aert, wielrenner Wout van Aert. En van Jumbo-Visma is hij natuurlijk. Hij heeft gisteren bijna de hele koers aan kop gereden. Het startsein was nog niet gegeven of Van Aert was er al vandoor. En die trui, dat is dus de gele. Vraag 6. Jumbo-Visma had duidelijk een zeer uitgedacht plan, deze etappe. Maar het plan van wie was uiteindelijk beter? Kortom, wie won verrassend die etappe gisteren? Ja, dat was Vingegaard had het gehoopt, maar het werd Pogacar. Ja, zeker. Jumbo-Visma had het zo mooi uitgedacht. Maar uiteindelijk blijkt wielrennen ook gewoon een sport te zijn en niet een PlayStation-spel, wat je helemaal tot de perfectie kan beheersen. En gelukkig maar. Even kijken, vraag 7 zijn wij beland. Daarin zoeken wij een onderwerp uit de actualiteit, uit het nieuws. Dus de vraag is even, waar gaat dit over? Daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je antwoord geeft. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Komt jou. 4. Ik kan nogal bedreigend overkomen. Ja, stop. Dat is zeg maar de lancering van Threads door Meta als concurrent van Twitter. Zullen we eens even kijken. Ik kwetter dan misschien niet, maar kan net zo langdradig zijn. Voor 2 punten in Europa kan je me nog niet vinden in de App Store, was de aanwijzing. En voor 1 punt Twitter dreigt met een rechtszaak tegen mijn moederbedrijf. Nou, dan komen we inderdaad uit bij Threads. En dat betekent dat er een behoorlijk stevige factor op het bord staat. En dat biedt dan weer perspectief voor die tweede ronde, want die is namelijk 8. En dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om uiteindelijk als winnaar uit de bus te rollen. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken. Yes. De Nationale Nieuwsquiz. Waar viert de koning Koningsdag in 2024? Emmen. Dat is goed. Volgens Jens Stoltenberg is NAVO-lidmaatschap van welk land binnen handbereik? Zweden. Zweden is goed. Hoe heet de vakantieparkondernemer die wordt vervolgd voor belastingfraude? Peter Lenne. Peter Gillis. In welke plaats wordt Peter van der Velde waarnemend burgemeester? Leiden. Leiden is goed. Diverse media melden dat Noah Lang volgend jaar bij welke club speelt? Pas. Bij PSV. Welke Nederlandse provincie gaat bij de Europese Unie bepleiten dat zij een wolvenvrije regio worden? Drenthe. Drenthe is goed. In hoeveel procent van de eiken zit nog de eikenprocessierups? Pas. 8%. Hoeveel miljoen erft de 53 jaar jongere partner van Silvio Berlusconi? 30. 100 miljoen. Welke gemeente laat pestgedrag op het stadhuis onderzoeken naar aanleiding van een brand? Den Haag. Den Haag is goed. Wie speelt het volkslied bij de Grand Prix in Zandvoort? Pas. André Rieu. Een peuter heeft gisteren in een speelparadijs in welke stad vermoedelijk cocaïne gevonden? Rotterdam. Rotterdam is goed. Wie laat weer wat van zich horen op social media nu het gaat over zelfgemaakte limoncello? Musk? Nee, je moet het even mee hebben gekregen, anders kom je daar echt niet op. Marco Borsato, dat is het goede antwoord. Vraag 13 hebben wij nog liggen voor de boekhouding. We weten nu eindelijk wie de grote inspiratiebron van zanger Jaap Reesema is. Ik heb het altijd al willen weten. Wie is dat? Ik heb geen idee. Ik kon de vraag de hint niet horen straks. Nee. Nou, het antwoord was Kim Kutter, zijn vrouw. Eens even kijken. Hoe is het geëindigd? 7. Ja, nee, het zijn er 6 geweest. Ah, en dat betekent dat je uitkomt op 48 punten. Yes. De hoogste score was 63 punten. Neergezet door Gregor Christiaans uit Bussum. Goedemorgen. Goedemorgen. 100 euro komen naar jou toe. Wat ga je ermee doen? Zo. Ja, ik zat al te denken. Of ik gooi hem 1 tankje vol met diesel, of ik gooi hem in... in de spaarpoort voor een elektrische auto. Dus ja, een beetje twijfel. Ja, nou goed. Succes met deze onmogelijke keuze. En een heel goed weekend. Geniet vooral van de eeuwige roem natuurlijk. Ik ga danken Wim Voermans voor zijn aanwezigheid als spraakmaker hier. En Frank Jochemsen, fijn dat je er was. Ja, graag gedaan. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen. Spanning in Den Haag, maar Eureka in Noord-Holland. Ik ga praten met Ankie Broekers-Knol. Voormalig staatssecretaris voor asiel en voormalig formateur daar. Na het nieuws. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.